دوستانِ اہلِ بیت کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستانِ اہلِ بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدغا خانِ اہلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت پھول زخموں کے کھلائے ہیں گوائے دوست نے پھول زخموں کے کھلائے ہیں گوائے دوست نے خون سے سینچا گیا ہے ہے گلستان اہل بیت خون سے سینچا گیا ہے ہے گلستان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدغہ خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت صلوا علی الحبیب مدنی چینل کے ناظرین آج یکم محرم الحرام ہے 1431 سن ہجری کا آغاز ہو چکا ہے مدنی چینل کے توسط سے تمام شرکا اور چینل کے تمام ہمارے ناظرین جو ہیں جو عاشقان رسول اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر شریک ہیں میں تمام کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس سال کو ہمارے لیے مبارک فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل صحابہ کرام علیہم رضوان کے صدقے طفیل اہل بیت و طہار کے صدقے طفیل شہدائے کربلا کے صدقے میں بالخصوص سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے طفیل ہماری غم دکھ مصیبتوں میں آسانیاں فرما دے بے برکتی دور فرمائے آمین خیر کے باپ پر باپ کھل جائیں ہمارے ایمان کو سلامتی کی مہر لگ جائے کاش اللہ غفور الرحیم ہے اس سے اس کا فضل مانگتے ہیں اس نے ہمیں یہ سال عطا کیا آپ مدنی چینل پر اہل بیت فیضان اہل بیت کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں پچھلے سال بھی الحمدللہ یہ سلسلہ رہا تھا اس سال بھی مدنی چینل پر یہ فیضان اہل بیت کا سلسلہ ہے انشاءاللہ عزوجل اس سلسلے میں ہم 8 بجے براہ راست اپنی نشریات کا آغاز کریں گے فیضان اہل بیت کی نشریات کا جس میں تلاوت بھی ہوگی مناجات ہوں گی نعتیں ہوں گی شہدا کربلا کے سلسلے میں اہل بیت کے سلسلے میں جو منقبت بزرگوں نے لکھی ہیں انشاءاللہ وہ منقبت بیان کی جائیں گی پھر بیانات اور کا بھی سلسلہ ہوگا ہمارے سے اسلام بھائی بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس سب گفتگو کا حصہ رہیں گے گفتگو میں شامل رہیں گے اس طرح پھر اس کے بعد امیر سنت نے جو پچھلے دنوں میں پچھلے سالوں میں محرم الحرام سے متعلق امام حسین اہل بیت رضوان اللہ تعالی علی مجمعین سے متعلق یہ اس معاملے میں جو جو آپ کے ارشادات ہمارے پاس محفوظ ہیں ہم کوشش کریں گے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو فیضان اہل بیت کے سلسلے میں وہ بھی دکھائیں. لہذا 8 بجے سے لے کر رات پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے سے لے کر کم و بیش 12 بجے تک ہمارے فیضان اہل بیت کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کے بعد چونکہ دعوت اسلامی کی سیٹلائٹ کے ذریعے یو کے اور یورپ میں نشریات اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہیں تو ظاہر ان کی بھی خواہشیں ہیں, ان کی بھی فرمائشیں ہیں. تو یہی سلسلہ جو آپ ابھی دیکھیں گے یہ سلسلہ اس کے بعد وہاں کے لیے نشر مقرر کے طور پر دکھایا جائے گا جو یقیناً ہم بھی دیکھ سکیں گے. تو ہمارے یہاں کا جب سلسلہ ختم ہوگا تو کم و بیش 1 بجے کے آس پاس ہماری یہ ایک بار پھر نعت خوانی بیان اور یہ سلسلہ دوبارہ دکھایا جائے گا خصوصیت کے ساتھ ہمارے یو کے اور یورپ کے اسلامی بھائیوں کے حوالے سے. تو یہ ہمارا بھی نشر مقرر ہو جائے گا اس طرح اور ان کا بھی سلسلہ ہو جائے گا. یہ روز کا اللہ نے چاہا تو سلسلہ رہے گا. آپ مدنی چینل سے وابستہ رہیں, خوب خوب محرم کی برکتیں لیں گے, اس کی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس فیضان اہل بیت کا جو سلسلہ کی دوسری نشست کا آغاز کریں میں 5 منٹ کا آپ سے وقفہ لیتا ہوں. انشاءاللہ کم و بیش 5 منٹ کے اندر ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی چینل دیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی کربلا سلام ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 136 پر ہے. یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے. دھات کی ڈبیا میں کسی قسم کا تعویذ نہ پہنے. انشاءاللہ عز و جل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے. لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان مٹ سیاہی مثلا بال پوائنٹ سے لکھیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہا اور تینوں میم کے دائرے کھلے رکھیے. تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ آیت یا عبارت لکھنے میں ہر دائرے والے حرف کا دائرہ کھلا ہو, یعنی اس طرح مثلا ط و ہ ہ صاد ضاد واو میم فا قاف وغیرہ. اعراب لگانا ضروری نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آن اللہ کا کلام ہے, لا ریب کتاب ہے, تمام عالمین کے لیے ہدایت نصیحت اور شفا و رحمت ہے, بشارت و نظارت کا حسین امتزاج ہے, عظمت خداوندی شان رسالت اور عقائد حقہ کا سچا ترجمان ہے. دلوں کو اس سے شفا و تسکین ملتی ہے جس کی مثل نہ آج تک مخلوق بنا سکی ہے اور نہ کبھی بنا سکتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان قرآن کے اس سلسلے میں آپ سیکھیں گے کہ قرآن پاک سے کون ہدایت حاصل کرتا ہے اور اس سے کس طرح ہدایت حاصل کی جاتی ہے، قرآن پاک میں تدبر کس طرح کیا جاتا ہے اور قرآن میں غور و فکر کرنے کی شرائط کیا ہے، قرآن ہماری معیشت اور معاشرت کے کیا کیا اصول بیان کرتا ہے، قرآن میں اسرار کائنات کیا کیا بیان کیے گئے ہیں، قرآن ہمیں عزت کی بلندیوں پر کس طرح سرفراز کرتا ہے۔ قرآن کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سلسلہ فیضان قرآن۔ دیکھیے سلسلہ فیضان قرآن بروز ہفتہ مدینہ منورہ میں شام 5 بجے اور پاکستان میں رات 7 بجے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ عز و جل 7 اولادیں عطا فرمائیں، جن میں 2 صاحبزادے حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، حضرت مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمن اور 5 صاحبزادیاں ہیں۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 168 پر ہے۔ هو الله الرحیم، جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا انشاء اللہ عز و جل شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 217 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد اول صفحہ 127 پر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر یہ 3 چیزیں یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیشانی جھکانا، ایسے اجتماعات میں شرکت کرنا جن میں اچھی باتیں اس طرح چننے کو ملتی ہیں جس طرح عمدہ کھجوروں کو چنا جاتا ہے، اور راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا نہ ہوتا تو میں اللہ عز و جل سے ملاقات کو اور زیادہ پسند کرتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، میرے غوث کا وسیلہ بہشاد سب قبیلہ، میرے غوث کا وسیلہ بہشاد سب قبیلہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 365 پر ہے۔ فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، کسی دکھ یا پریشانی یا غم اور بیماری وغیرہ کی خبروں کو ہرگز اس وقت تک نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ اس کی خوب اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انہیں ملک میں بسانا، انہیں ملک میں بسانا، مدنی مدینے والے مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے۔ کربلا الحمدللہ، ہم ایک بار پھر آپ کو ہمارے سلسلے فیضان اہل بیت میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کا فیضان عطا فرمائے، آمین، ان کی کامل محبت عطا فرمائے، آمین، خلفائے راشدین کی کامل محبت عطا فرمائے، آمین، تمام صحابہ کرام، علی مردوان، آئم مجتہدین، اولیاء کاملین کی ہمیں کامل محبت عطا فرمائے، آمین. قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل اس کے ترجمہ اور تفسیر سے ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں جو فیضان اہل بیت کا اس عشرے میں چلے گا، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل، بالخصوص عشرہ مبشرہ، وہ کون کون سے صحابی ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ، جنہیں وہ دس صحابہ جنہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. یوں تو ہر صحابی جنتی ہے، لیکن بعض صحابہ وہ ہیں جنہیں بالخصوص ایک ایسی روایت بیان کی گئی جس میں ان دسوں کے نام لے کر ان کو جنتی ارشاد فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. تو بالخصوص عشرہ مبشرہ کہہ جاتے ہیں، خلفائے راشدین جو فضیلتوں میں جو شمار بالترتیب ان کا شمار کیا جاتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان میں، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ کو لیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اس فیضان اہل بیت کے سلسلے میں عشرہ مبشرہ کی سیرت کے پہلو پر بھی بیان کیا جائے گا. نہیں، ساتھ ہی ہمارے فیضان اہل بیت کے سلسلے میں اہل بیت کے فضائل، ان کی اہمیت جو قرآن میں بیان ہوئی، احادیث پاک میں بیان ہوئی، یہ بیان کی جائے گی. اور پھر انشاءاللہ تعالی جوں جوں ہمارا یہ سلسلہ عاشورے کے قریب جاتا جائے گا، اس عشرے کے آخری تاریخوں میں پہنچے گا، انشاءاللہ تعالی واقعہ کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور اس کے ضمن میں جو کچھ مضامین ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ نیت کر لیجئے انشاءاللہ تعالی کہ اول تاخیر فیضان اہل بیت کو دیکھتے ہوئے فیضان اہل بیت لیتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. قرآن پاک کی 26ویں پارے کی یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 اس وقت تلاوت کی گئی ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کنز الایمان مع خزائن العرفان کے صفحہ نمبر 926 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے، یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے. جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں. اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں بخشش اور بڑے ثواب کا. اس سے پہلے کہ اس آیت کریمہ میں جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے فضائل بیان ہوئے اس کی نعت سنتے ہیں جس کی صحبت بابرکت کو پا کر ایمان کی حالت میں جسے دیکھ کر یہ صحابی بنے، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک کے آئیے چند اشعار سنتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جائے گا نقشہ صحابہ سے پوچھے کہ جب ایک عاشق ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کچھ اداس اداس سے تھے سب پوچھا گیا تو عرض کرنے لگے جب یہاں دیدار کی یاد تڑپاتی ہے تو آ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں سوچ رہا ہوں کہ جنت میں آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے نہ جانے میں کس مقام پر ہوں گا آقا اگر وہاں آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی تو میں کیا کروں گا یعنی یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں روایت کا کہ کیسے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان کی عشق و محبت تھی کہ آقا کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے آقا کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے یہاں تک کہ جنت میں بھی انہیں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جلوے اور آقا کا پڑوس نصیب نہ ہونے کا ایک احساس کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر تو گزارا کیسے ہوگا کتنا ان کا عشق تھا یہی چیز صدیق اکبر تعالیٰ عنہ سے پوچھی ہے کہ آقا کو دیکھے بغیر صدیق اکبر کو کیا چین آتا تھا بلکہ صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کی بھی بات ہے جبریل امین سے پوچھی ہے علیہ السلام بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر ملنا بے لکھائے آقا سے ملے بغیر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر سدرۃ المنتہا سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے جبریل امین علیہ السلام تو کیا شان ہے میرے آقا کی ان کے نثار کو اب بھی ہوگا اللہ کیا جہل جہل کوچے بسا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, فیضان اہل بیت کے سلسلے میں ہم نے آج جو ابتدائی آیات کریمہ سنی ہے وہ سورہ فتح کی آیت تھی, جس میں رب کریم نے فرمایا, جس کا ترجمہ ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دی. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف, ان کی توصیف ہمارا رب فرما رہا ہے اور ان کا یہ بہت پیارا وصف ہے, اور آپس میں نرم دین ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان, رحماء بینہم تراہم, اور آپس میں نرم دل ہیں. خزان عرفان میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ ایک دوسرے پر محبت و مہربانی کرنے والے ایسے کہ جیسے باپ بیٹے میں, اور یہ محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ جب ایک مومن دوسرے کو دیکھتا تو فرط محبت سے مصافحہ ہوا نکاح کرتے تھے. یہ اتنی محبت ہے. ہماری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت بیان کرتی ہیں, تفسیر دور منصور میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. اس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو صدیق اکبر فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پہنچے اپنے صحابی وہ ان کے یہاں جن کا انتقال ہو گیا تھا. آپ فرماتی کہ میں کمرے میں تھی, جب یہ اپنے فوت شدہ صحابی کی پاس پہنچے تو اپنے ساتھی اپنے صحابی کی رخصت کے سبب ان پر اس قدر گریہ تاری تا فرماتی ہیں کہ وہ دونوں اتنا روئے, فاروق اعظم صدیق اکبر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, کہ میں نے دونوں کی آوازوں میں فرق کر لیا کہ فاروق اعظم رونے کی آواز میں سمجھ جاتی تھی اور صدیق اکبر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان کے رونے کی آواز میں سمجھ جاتی تھی. یہ اس روایت کو صاحب تفسیر در منصور نے اس آیت کریمہ کے تحت نقل کیا اور گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس قدر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, ان کی فرط محبت کیسی تھی کہ جب ایک صحابی دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے رخصت ہونے کا کس قدر انہیں غم لاحق ہوا, کدھر دکھ کتنا دکھ ہوا. اور ساتھ ہی انہوں نے صاحب در منصور نے اس کے تحت کافی روایتیں بھی نقل کی جس میں یہ ہمیں سبق سکھا رہے تھے اور ہمیں یہ درس دے رہے تھے کہ جس طرح ان میں کتنا رحم کا ایک جذبہ تھا, اور اسے کئی واقعات ہیں, غزوات کے کئی واقعات ہیں کہ ایک صحابی پیاس میں بلک رہے ہیں, وقت شہادت ہے, الاتش الاتش کی پکار ہے, اور جب انہیں پانی پیش کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی زخمی صحابی کی آواز آتی ہے الاتش الاتش, تو فرماتے ہیں کہ یہ پانی میرے صحابی کو دے دو. وہاں پہنچتا ہے تو وہاں سے آگے آواز آتی ہے الاتش الاتش, یہاں تک کہ کوئی پانی نہیں پیتا اور دنیا سے رخصت ہو جاتے. یہ مضامین اس میں جو آپ نے بیان فرمایا, اور الحمدللہ آج صحابہ کرام والی مردوان کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی سن کر شاداں فرحاں ہوں گے کہ کئی دنوں تک ہمارا سلسلہ چلے گا, اور کتنا ایک لطف آ رہا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے, وہ گروہ ہے کہ جن کی صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا, اور جیسا کہ آپ نے ابھی بیان فرمایا آپس کی محبت, آپس کی الفت. تو ہمارے لیے اس کے اندر یہ ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم, کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے, پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ جو پیار و محبت کا آپ نے فرمایا, واقعی اگر اس کا کچھ ایک ذرہ بھی آج ہم مسلمانوں کا نصیب ہو جائے تو شاید ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. کاش کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ روایتیں ہمیں بیان کی گئی ہیں, تو ایک کاش کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ذکر خیر ہم سن رہے ہیں, اس میں جو آیت کریمہ بھی ہم نے سنی جو کہ یہ آپس میں نرم دل ہیں, کیا میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے شرکا اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے آج کے دور میں, آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہونا. یہ وصف جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا میرے رب نے بیان کیا کہ یہ وہ ہیں جو آپس میں نرم دل ہیں, ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے ہیں, فرط محبت سے مصافہ معانقہ کر لیتے ہیں جب ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آج ہمارے معاشرے میں اس محبت کی بڑی کمی ہے, اس الفت کی بڑی کمی ہے, اس چاہت کی بڑی کمی ہے. اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت الفت اور چاہت کا یہ صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اسی طرح محبت کرنے لگ جائے, جیسے آج امیر سنت نے یکم محرم الحرام کے مغرب کی نماز کے بعد آج مدنی چینل براہ راست اپنے جذبات کا بھی اظہار فرمایا اور دعائیں بھی کی, ساتھ ہی یہ کلمات بھی آپ کے میں نے سنے کہ مومن کامل مومن کی علامت ہے کہ اس کی زبان اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اور آج اس پرفتن دور میں ایسا کتنا, یعنی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی زبان اور ہاتھ سے خود کو محفوظ پاتا نہیں ہے اس دور میں, بدقسمتی سے کہ نہ اپنی عزت کو محفوظ پاتا ہے, کہ اسی مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کی عزت پامال ہوتی ہے, مسلمان مسلمان کو لوٹ لیتا ہے. ورنہ موبائل لوٹنے والے بظاہر کون لوگ ہوتے ہیں؟ مسلمان ہی ہوتے ہیں بظاہر. موٹر سائیکل لوٹنے والے, کاریں لوٹنے والے, عورتوں کے زیور نوچ کر چلے جاتے ہیں, ان کو اسلحہ اور دیگر مطلب کہ وہ ڈرانے دھمکانے کے ساتھ پھر ان کے وہ زیور اتار لیتے ہیں, اغوا کے واقعات, اور پھر اغوا میں بھی بچوں کے ساتھ ساتھ کسی کی کوئی بیٹی اٹھا کر لے جاتا ہے, کسی کی کوئی بہن کو اغوا کر کے لے جاتا ہے, اور پتہ نہیں پھر ان کی بربادی برب کتنا مطلب وہ پورا خاندان دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے, تفکرات میں مبتلا ہو جاتا ہے, ٹینشن ہو جاتا ہے, پھر منہ مانگے پیسے مانگے جاتے ہیں, مطلب پیسے مانگے جاتے ہیں اتنے پیسے دو, پھر وہ یہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے, اتنی واہ تباہی ہوتی ہے, پورا خاندان پریشان اور یہ انوالو تو وہ انوالو. یہ آپ نے مال کی مثالیں ارشاد فرمائی, واقعی آپ نے معاشرے کا ایک نقشہ کھینچا ہے. حضور یہ جہاں تک مال کا معاملہ ہے یہ بھی درست ہے کہ اس سے بھی نقصان ہوتا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں مال کسی کا نہیں چھین رہا تو میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا, زبان سے تو شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچتی ہوگی. پہنچ ہی رہی ہے. یہاں تو جو آپ کو جو میں نے جو عرض کیا نا کہ اغوا کر کے آپ نے ہاتھ کے ذریعے نقصان پہنچایا اور یا چھینا جھپٹی کر کے اپنے ہاتھ کے ذریعے نقصان پہنچا, لیکن اب جو دھوس دھمکیاں دے رہے ہیں یہ زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا ہے, جو ناجائز مال مانگا جا رہا ہے. ویسے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید دوسرے لوگ اس کام میں مبتلا ہیں, میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا, میں تو حق بات کہتا ہوں اور میں جب بھی کسی سے غصے میں بات کرتا ہوں تو شاید یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میں تو دوست کی بات کر رہا ہوتا ہوں, ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ سامنے والے کی کب دل آزاری ہوئی. مسلمان وہ صحابہ کرام کا وصف جو آپ نے بیان کیا وہ غالباً اس میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ رشتہ دار تھے, صحابی تھے, یعنی ایک اسلامی بھائی تھے, اسلامی بھائی دار اخوہ مسلمان مسلمان, ایک مسلمان کے فوت پر اتنا رونا تو زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کرام کا کیسا معاملہ ہوگا. اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اور ان کی وہ مہاجر اور انصار کے جو واقعات ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مابین مواخات قائم فرمائی تھی, یعنی بھائی چارہ کا بھائی چارہ, تو اس میں ایک انصاری صحابی کے ساتھ ایک مہاجر صحابی کو جوڑ دیا تھا کہ یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان ایسی مواخات قائم ہوئی کہ یعنی انصار اور مہاجر یہ آپس میں اس طرح رہتے تھے کہ جیسے سگے بھائی رہتے ہیں, بلکہ انصاری صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی طرف سے اپنے مہاجر بھائی کے لیے ایسی خیر خواہیوں کا سلسلہ ہوا کہ اگر کسی انصاری صحابی کے ملک میں دو باغ ہوتے تو اپنا ایک باغ دوسرے مہاجر صحابی کو دے دیا کرتا تھا, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر شاید اشار کی یہ ایک آخری حد کہلائے کہ کسی صحابی کے نکاح میں انصاری صحابی کے نکاح میں دو بیویاں ہیں, وہ مہاجر صحابی کما رہا ہے یا وہ اپنی بیوی کو جو کافرہ تھی اور مکے میں رہ گئی, ساتھ ہجرت نہ کی اس نے مسلمان ہو کر, تو اب ایسے مہاجر صحابی کو اپنی وہ ایک بیوی طلاق دینے کے بعد, عدت گزارنے کے بعد اس کے نکاح میں دے دے. غالباً یہ الفاظ ہیں کہ جس سے چاہو تم, بلکہ یہاں جس کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایک صحابی نے آفر کی تھی نا کہ میرا یہ آدھا مال بھی آپ لے لو, مال بھی, اپنی زوجہ بھی, اس طرح کی آفریں ہوئی. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مثال ہے, یہ وہ مثال ہے جو مثال اب تک اگر کوئی قائم کر کے بتا دے یا ماضی میں صحابہ کرام علیہ رضوان سے پہلے کوئی ایسی مثال بتا دے. اس مثال میں سب سے جو بنیادی بات جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, وہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. یعنی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ کون لوگ تھے جو ایک دوسرے کے لیے اتنا مال خرچ کرنے پر تیار ہیں. جی اگر دو بیویاں ہیں تو کہتے ہیں کہ میں ایک کو طلاق دے دوں کیونکہ میں نے تمہیں بھائی بنایا ہے, تو میرا آدھا مال بھی تمہارا, میری آدھی جائیداد تمہاری, میری دو بیویاں ہیں, ایک کو میں طلاق دیتا ہوں وہ عدت گزار لے, اس لیے آپ نکاح کر لیجئے. جو اتنی قربانی اپنے بھائی کے لیے دینے کے لیے تیار ہے, اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا گیا ہو اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ ہسٹری سے واقفیت ہو, تو یہ وہ طبقہ یعنی کہ یہ کفار مکہ جب یہ کہلا جو کفار مکہ اسلام سے قبل, اسلام سے قبل کے جو معاملات ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی وغیرہ واقعات لے لیں یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے کا واقعہ لے, تو ان میں وہ قبائل تھے, ان میں وہ لوگ تھے جن میں جن کا اخلاق نام کا نصاب تھا ہی نہیں ان کی زندگی میں. سلیبس میں کہیں اخلاقیات کی کوئی وہ وضاحت ہی نہیں تھی, نہ کوئی ایسا ان کا طریقہ کار تھا. اور ایک دوسرے کے اوپر انتہائی جری قتل و غارت گیری, اور مطلب یہ تو مشہور باتیں ہیں, ہمارے بچے بچے اپنے نصاب میں اپنے سلیبس میں پڑھتے ہیں کہ یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. بیٹیاں ویسے ہی باپ کو زیادہ محبوب ہوتی ہیں, یہ ہر ذی شعور میری بات سمجھ سکتا ہوگا. بیٹی جو ہوتی ہے یہ باپ کے لیے عموماً نرم پہلو زیادہ, نرم پہلو بیٹی کے لیے باپ کے, بیٹی کے دل میں باپ کے لیے, باپ کے لیے باپ کے دل میں بیٹی کے لیے, عموماً یہ عموماً دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلو تھوڑا سا اجاگر ہوتا ہے. اب یہ جس بیٹی کو زمین میں زندہ درگور کرنا ہوتا اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرتے تھے اور اس سے بنا سوار کر تھوڑا اس کو وہ کرتے تھے, بنا سوار کر پھر اسے ایسی جگہ لے جاتے ہیں. اور وہ باقاعدہ ایک مقام تھا جہاں یہ لڑکیاں دفن کی جاتی تھی بچیاں, تو وہ وہاں جا کر جیسے ایک صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں اپنا پورا واقعہ پیش کیا, سرکار آپ دیدہ ہوئے تھے, اور کہ مجھے وہ منظر یاد ہے کہ جب میں اپنی بچی کو میں نے وہ گھڑے میں اتار رہا تھا تو میری بچی کی مجھے پکار یاد ہے, ابا جان کی, ان کی گونج باپ کی کانوں میں جو تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہ واقعہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے تھے, اشکبار ہو گئے تھے. غالباً شاید فرمایا تھا دوبارہ سنا. تو مطلب اس طرح کے ان کے حالات, اس طرح کے ان کے معاملات تھے, تلواریں نکال لی جاتی تھیں اور طرح طرح کے ان کے مطلب کے وہ مار دھار کے واقعات ہوتے تھے. اس طبقے کو جو لائے, اس طبقے کو جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک مدنی انقلاب کے پہلو میں بیان کیا, انہوں نے سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے پہلے ان کے احوال بیان کیے ہیں وہاں کے لوگوں کے, کہ یہ کس کس طبقے میں اور کس قوم میں انقلاب آیا ہے. ویسے جنگجو مشہور تھے عرب, ان کی جو فطرت میں ایک چیز تھی لڑائی جھگڑا, ان کی فطرت میں تھی اور جنگیں کرنا, لڑائیاں کرنا, جھگڑے کرنا. اگر آزاد نے کسی کو مار دیا تو بدلے میں غلام کو مروا دیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہے نا کہ چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا. واہ, یہ بہت پیارا شعر آپ کو مطلب ماشاء اللہ آپ نے بیان کیا. اعلیٰ حضرت کا قصیدہ نور, اے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علی رضوان کے اوپر جو ایک نعمت بھائی چارہ وہ انہیں آپس میں الفت محبت پیدا فرمائی, اس کا تذکرہ فرمایا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ترجمہ کنزول ایمان. اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر, اور آپس میں پھٹ نہ جانا یعنی فرقوں میں نہ بٹ جانا, اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر یعنی دشمنی تھی, اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا, اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے, اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا, اور اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ. سبحان اللہ, اس میں کتنا واضح بیان ہے, اور صحابہ کرام کی کیسا وصف بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا. کنتم اعداءً, اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے. فألف بین قلوبکم, تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی ان کے مابین. فأصبحتم بنعمتی اخوانا, اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے سبب, اس کے فضل کے سبب تم بھائی بھائی ہو گئے. یعنی یہ رب فرما رہا ہے کہ تمہارے دل ایک ہو گئے, تم بھائی بھائی ہو گئے. مزید کیا بیان کیا گیا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ, اس کا ترجمہ, اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا. بچا لیا. شان صحابہ اس میں, شان صحابہ اس میں ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ اس انداز سے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدنی تربیت فرمائی, اور یہی طبقہ تھا جو اعلان نبوت سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو امین و صادق کہتے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا کردار ایسا پیش کیا. کردار کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طبقے میں نیکی کی دعوت دی, جنہیں اس قدر تبدیل کیا, اس میں جو سب سے بنیادی چیز تھی وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اپنا کردار تھا. ایک سیلف کریکٹر جس کو ہم کہتے ہیں, اپنا ذاتی کردار تھا. اور امین و صادق کا لقب انہی سے پایا, یہاں تک کہ وہ جو اعلان نبوت تھا جو ایک صفا یا مروہ کی کسی گھاٹی پر آپ نے جلوہ گر ہو کر جب اعلان نبوت فرمایا, تو اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جو ارشادات جو کتابوں میں لکھے ہیں, اس کا وہ مضمون مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ اگر میں تمہیں کہوں, جب مکے کے لوگ جمع ہوئے آپ نے فرمایا, اگر میں تمہیں کہوں کہ اس گھاٹی کے بیچ ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ جو لوگ جمع تھے انہوں نے بیک زبان کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا ہے, اگرچہ اس کے پیچھے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر آپ فرمائیں گے تو مان لیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کردار. کردار آپ کہیں گے تو مان لیں گے ہم. یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں آیا کہ ان کے اندر آپس میں دشمنیاں تھیں, بیر تھی؟ یہ مطلب یہ طبقہ اس کے, یہ پورا موضوع الگ ہے. اوس اور خزرج کے یہ دو قبیلے تھے, 120 سال سے ان میں جنگ جاری تھی, تو انہی کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ, قتل و غارت گری کا بالکل بازار گرم ہوتا تھا. یہاں تک کہ جو جسم فروش عورتیں ہوتی تھیں ان کے گھروں کے اوپر جھنڈے لگے رہتے تھے, اور دعوت عام ہوتی تھی, بڑی بربادی تھی اس میں. بس اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. تو اس میں اسلام کی خوبی اور کس قدر, جو آج فی زمانہ اگر ہم معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو جو ایک بے یقینی کی سی کیفیت ہے, عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے. تو اگر واقعی اسلام کو قبول کر لیا جائے اور اسلام کے جو زرعی اصول ہیں اس کی پیروی کی جائے, تو اسلام ہی وہ الحمدللہ ایک لائحہ عمل ہے کہ جس پر عمل کر کے ایسے دشمن اتنے گہرے دوست ہو گئے کہ جن کی مثالیں آج ہم پیش کر رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تاریخ نے ایسی مثال پیش نہیں کی ہوگی, ایسی محبت, ایسی الفت. تو اسلام دین اخوت ہے، اسلام دین محبت ہے، اسلام دوریوں کو ختم کرنے والا، دلوں کو قریب کرنے والا، آپس میں پیار و محبت، اور پھر جس طرح کے عورتوں کے حقوق، بچیوں کے حقوق، انسانیت کے جو ایک بنیادی حقوق جس کے لیے آج ہم بہت کچھ گفتگویں بھی سنتے ہیں اور ایک کوششیں بھی ہر کوئی اپنے طور پہ کرتا ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا. صحابہ کرام کی شان تو الحمدللہ سب سے نمایاں ہے، عرفا والا ہے، ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں. اس کے بعد بھی اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتنے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر جب اسلام کی روشنی پھیلی تو وہاں کی اقوام، وہاں کے رہنے والے وہ ایسے بھائی بھائی بن گئے، نہ کسی قومیت کا فرق رہا، نہ زبان کا فرق رہا. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ شعر ہے نا، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، اپنے ہوں یا بیگانے یوں ملتے ہیں دیوانے، جیسے ہوں سگے بھائی فیضان مدینہ، فیضان مدینہ میں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی اس چیز کو بہت قریب سے، پھر مصافحہ کی کثرت آپ نے بیان کیا، مطلب صحابہ کرام کی محبت کی ایک علامت یہ بھی تھی کہ محبت تھی تو جب سامنے آتے تھے تو گویا گلے سے لگا لیتے تھے، اور سلام کی اتنی ہمیں ترغیب ہے کہ اگر دو مسلمان بھائی جا رہے ہیں، راستے میں کوئی پیڑ آ جائے، کوئی آڑ آ جائے، اب ادھر ادھر سے جائیں تو پھر دوبارہ سلام کریں. تو الحمدللہ یہ تو ایک اسلام کی خوبی ہے. یہ آپ کی یہ وضاحت سے میں بس وہ ڈھونڈی رہا تھا، سرچ کر رہا تھا، ہماری جو کنز مقتد المدینہ نے جو خزان عرفان اور کنز الایمان کی جو سافٹ ویئر سی ڈی ہو چکے یہ انسٹال کی ہوئی ہے، تو وہی سافٹ ویئر کا فائدہ بھی ظاہر ہوا ہے. آپ تو آج سرچ کیا اور یہ پارا ڈبل بارہ سورہ حرم سجدہ کی آیت نمبر 34 اس وقت میرے سامنے ہے کہ وہ جو بیر اور دشمنی کو جو محبتوں میں بدلنے کا ایک درس اسلام دے رہا ہے، قرآن کا جو فرمان ہے وہ آپ کی گفتگو سے مجھے وہ یاد آیا، اتفا بلتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ترجمہ کنز الایمان ہے، سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، یہ ہے اصل روح عطا کی. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ ولی حمیم، ایسا ہو جائے گا جیسے کہ گہرا دوست درگزر، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر سے کام لیں، کیونکہ اس کے لیے آگے ارشاد ہوا وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ دولت اتفا بلتی ہی آسن، برائی کو اچھائی کے ذریعے ٹالنے والی یہ دولت، اور یہ دولت یعنی بدیوں کو نیکیوں سے دفاع کرنے کی خصلت کسے ملتی ہے؟ الا الذین صبروا، نہیں ملتی مگر صابروں کو، صبر کرنے والے، ہمارے صحابہ کہنے والے مردوان صبر کرنے والے، اللہ ان کا بہترین وسطہ صبر کرنا، کیونکہ جس جن اشرائے مبشرہ کا ذکر ہم آگے چل کر کر رہے ہیں یہ وہ صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں کہ جن میں کی سیرت پڑھتے ہیں تو یہ جب ایمان لاتے تھے تو ایمان لانے کا ان کے اوپر کتنا ظلم و ستم کیا گیا، ان کو کتنا ستایا گیا، یہاں تک کہ یہ وہی صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی ایک تعداد ہے جو اپنا وطن یعنی مکہ مکرمہ چھوڑ کر کبھی حبشہ ہجرت کرتی ہے، کبھی مدینہ منورہ ہجرت کرتی ہے، کبھی ان کو کہاں لیا جاتا ہے تو کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وہ سوشل بائیکاٹ جو یہ شعبہ ابی طالب میں کیا گیا اور وہ سارا، تو اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ان کے ساتھ شریک ہونا، پھر بھوک کی اور پیاس کی شدت کا برداشت کرنا، یہاں تک بھوک کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ بھوک لگی تھی، کھانا نہیں تھا، چمڑے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، اس سے اٹھایا، صاف کیا، اسے پگھلایا اور ستو کی طرح پھر اس کو ہم پی گئے. یہ صبر تھا ان لوگوں کا. یہ تو خود یہ جو ہمارا اشرا ہے، اشرا محرم، یہ تو بنیادی طور پر ہمیں صبر کا تو درس دے رہا ہے، کیونکہ یہ اس اشرے کی کئی خصوصیات ہیں. خصوصیت کے ساتھ جو 10 محرم الحرام ہیں، اس میں اگر آدم علیہ نبی نہ والے صلاۃ السلام سے لے کر اب تک بے شمار واقعات ہوئے، جن میں من جملہ ایک اہم ترین واقعہ جو یاد آتا ہے یا جس کا ذکر کرتے ہیں تو دل غم سے بھر جاتا ہے, اور وہ ہے واقعہ کربلا جو 10 محرم الحرام کو ہوا. اور اس واقعہ کربلا میں جو بہت ہی بنیادی سبق تھا وہ صبر تو تھا, کہ صبر کیا مصیبت پر, صبر کیا. اور آج 1400 برس سے زیادہ عرصہ گزر رہا ہے, الحمدللہ آج ان کی صبر کے واقعات اور ان کے صبر کا پھل ہم بھی کھا رہے ہیں, اللہ کا کرم ہے. تو یہ آپس میں پیار و محبت جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ان میں پیدا کیا, جس کا بھی آپ نے قرآن پاک کے اندر بھی ذکر سنا, پھر انصار و مہاجر کا جو بھائی چارے کا جو ایک آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھائی چارہ عطا کیا, اس میں جو ان کے فضائل تھے. نیز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں. اس سے پہلے صحابی کے متعلق جو ہمارے علماء نے وضاحت کی ہے, صحابی تمام جہانوں کے مسلمانوں سے افضل, روئے زمین کے سارے ولی, غوث و قطب ایک صحابی کے قدم کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے. ان کا ایسا مقام ہے ہمارے صحابہ کرام والے مریدوان, کیونکہ یہ ایک بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اب نماز پڑھے اب نمازی ہو جائیں گے, اب زکات اب زکاتی ہو جائیں گے, اب حج کر لے اب حاجی ہو جائیں گے, اب سب کچھ ہو جائیں گے, صحابی نہیں ہو سکتے. بھلے خواب میں زیارت اب ہو, خواب میں زیارت ہو جائے لیکن صحابی نہیں ہو سکتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم وصال زاری فرما گئے, اپنے جلوے آپ کے ساتھ آپ کے مزار پور انوار میں. تو اب زیارت ہو سکتی ہے خواب میں, لیکن بلکہ اگر کوئی جاگتی آنکھوں سے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے تو وہ بھی صحابی نہیں. خصوصیت ہے کہ جو بس یہ خصوصیت کسی کو نہیں مل سکتی, صحابہ کرام کو یہ خصوصیت حاصل ہے. اور جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی نظر سے دیکھا اور اس پر قائم رہے, اور الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت نصیب ہوئی. زمانہ صحابہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور نبوت سے 120 سال تک رہا, یعنی تقریباً 100 سنہ ہجری کے آس پاس تک رہا. اور زمانہ تابعین, یعنی تابعین کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صحابی کو دیکھا, تابعین کے لیے صحابی کی صحبت ضروری ہے, یہ یاد رکھیے گا. زمانہ تابعین یہ 100 سنہ ہجری سے 170 سنہ ہجری تک کا تاریخ میں یہ بیان کیا گیا ہے. اور زمانہ تبع تابعین, یعنی جنہوں نے تابعین کے ساتھ صحبت اٹھائی, وہ 170 تا 230 سنہ ہجری کا یہ عرصہ بیان کیا جاتا ہے, 220 سنہ ہجری کا یہ عرصہ بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ کافی مسائل پیدا ہوتے چلے گئے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت کا یہ خلاصہ بھی موجود ہے. میراد مشکا شریف میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ کی عزت کرو, میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین ہیں, پھر وہ جو ان کے قریب ہیں, پھر وہ جو ان کے قریب ہیں. تو یہ روایت کا ایک حصہ آپ کو میں نے بیان کیا ہے. اس کے ساتھ ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل بیان کر رہے ہیں. بڑی مشہور ایک حدیث ہے, آپ سنتے رہتے ہوں گے, کہ میرے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں, کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے کم و بیش 124,000 صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. صحابہ کرام کی جو تعداد بیان کی جاتی ہے یہ 124,000 بیان کی جاتی ہے, کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. مشہور و مستند روایت ہے. اور اسے ہمارے بھی سبھی صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہے, کلن وعد اللہ وکلن وعد اللہ الحسنا, اللہ تعالی نے ہر ایک کے ساتھ حسنا کا وعدہ فرمایا, حسنا سے مراد یہاں پر جنت ہے. سبحان اللہ. تو جب قرآن ہر ایک کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے اور پھر یہ روایت بھی, تو کسی بھی صحابی کی پیروی نصیب ہو جائے تو کامیابی نصیب. وہ صحابی کے دسترخوان کا واقعہ یاد آ رہا ہے, جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انس رضی اللہ عنہ دست مبارک کو چھونے کا شرف حاصل ہوا, اسے آگ نے نہیں جلایا. تو جسے صحابی کی سعادت نصیب ہو گئی ہو, اور یہ وہ صحابہ جو بیعت کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے آئے سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں، اور ان کے بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتا ہے، بیعت رضوان، سبحان اللہ، اور یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہمارا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضوان کی بشارت قرآن پاک میں فرما یہ بھی سورہ فتح میں موجود ہے، اگر یہ آیت کریمہ سورہ فتح 12:26 آیت کریمہ سنائے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں اور ہمارے شرکا بھی سنیں کہ اس میں بیعت رضوان کا بیان ہے، صحابہ کرام کے فضائل کا بیان ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فضائل کا بیان ہے، اس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان موجود ہے، سورہ فتح میں یہ ہے آیت کریمہ آیت نمبر 18 سورۃ الحجرات، جی سورہ فتح آیت نمبر 18 سورہ فتح آیت نمبر 18 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ما شاء الله صدق اللہ العظیم ترجمہ کنزول ایمان اس کا ترجمہ فرماتے ہیں بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا اور بہت سی غنیمتیں جن کو لیں اور اللہ عزت و حکمت والا ہے اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم لوگے تو تمہیں یہ جل عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو اور تمہیں سیدھی راہ دکھائے یہ اپنے سورہ فتح کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی یہ وہ صحابہ جو بیعت رضوان میں شامل تھے ان کے ماشاءاللہ فضائل بیان ہوئے یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف آپ نے سفر اختیار کیا اور وہاں پر اس سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے روکا اور پھر وہ سفیروں کا سلسلہ رہا اور یہ بات چیت چلتی رہی یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر گفتگو کے لیے بھیجا گیا، تاخیر ہو گئی، افواہ اڑی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، وہاں پر یہ بیعت ہوئی کہ خون عثمانی کا ضرور بدلہ لیا جائے گا اور یہ بیعت کی جب اطلاع وہاں پہنچی تو ان کے قدم اکھڑ گئے تھے، کفار کے قدم اکھڑ، پہلے بڑی اکڑی مار رہے تھے یہ یوں کر دیں گے یوں کر، لیکن جیسے بیعت ہوئی کیونکہ یہ ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے پاس کو ساز و سامان کو سامان حرب نہیں تھا کیونکہ یہ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ واقعہ انشاءاللہ کبھی کسی وقت تفصیل کے ساتھ مدنی چینل پر بیان کرنے کی نیت کرتے ہیں، البتہ یہ اسی واقعے کی طرف ہے کہ جب یہ بیعت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا کا بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں سورہ فتح میں، تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے کئی فضائل قرآن پاک کی آیتوں میں ہیں، کہیں غزوہ بدر میں صحابہ کرام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں تو کہیں غزوہ احد پر صحابہ کرام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، تو کہیں صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ وہ دو میں سے ایک جو وہ غار کا جو بیان تھا ہجرت کا جو بیان تھا، تو کہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں شان بیان ہو رہی ہے کہ ان کی رائے اور ان کے مشورے پر قرآن پاکی آیات کریمہ نازل ہو رہی ہیں, تو کہیں اہل بیت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, تو کہیں پر اشرہ, کہیں کس کے فضائل, کہیں کس کے بیان, یوں مختلف آیات کریمہ. اگر غور کیجئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست کرم پر صحابہ کرم علیہم و رضوان ایمان, یہ مطلب ایمان لائے اور سارا جو سلسلہ ہوا, اللہ تبارک تعالیٰ ان یا ایو الذین آمنو یا ایو الذین آمنو یا ایو الذین آمنو, مسلمانوں میں اس خطاب کے مخاطب یہی حضرات ہیں. اور یہاں پھر عموم پر پھر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جناب قیامت کے آمد سارے مسلمان آ جاتے ہیں, اولین مخاطب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان. یہ اس پہ غور کر لے وہ شخص کہ کتنی بڑی فضیلت صحابہ کرام کی, یا ایو الذین آمنو جس وقت بیان ہوا وہ خطاب کس سے ہے. اور دیگر اقواموں کو ہم دیکھیں تو یا بنی اسرائیل, اس طرح قوموں کے اعتبار سے نام اللہ تعالیٰ لے کر خطاب فرماتا تھا, لیکن قرآن پاک میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وصف خاص ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان والو. سبحان اللہ, صحابہ میں خلفاء راشدین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, یہ خلفاء راشدین میں ان کا شمار ہے بترتیب, یہ ان کی افضلیت ہے. پھر عشرہ مبشرہ, اب جب عشرہ مبشرہ کی ذکر آئے گا تو عشرہ مبشرہ میں یہ چاروں صحابہ شامل ہیں, تو جب بھی اشرہ مبشرہ کی سیرت بیان کی جائے گی تو بالترتیب ان کی سیرت بیان کی جائے گی, صدیق اکبر کی سیرت بیان کی جائے گی, فاروق اعظم کی سیرت بیان کی جائے گی, عثمان غنی کی سیرت بیان کی جائے گی, میرے آقا مولا مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان سب کی سیرتوں کو بالترتیب بیان کیا جائے گا, اور انشاءاللہ یہ بیان ہمارے فیضان اہل بیت کے سلسلے میں شامل ہے. سبحان اللہ, یہ جو آپ نے توجہ دلوائی کہ عشرہ مبشرہ کے موضوعات پر عام طور پر گفتگو کم ہوتی ہے, خلفاء راشدین پر تو الحمدللہ ہوتی ہے, لیکن شاید ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں ایک تعداد ہوگی جن کو عشرہ مبشرہ کے نام بھی معلوم نہیں ہوں گے, تو میری تو یہ بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ اس سلسلے کو اس نیت سے بھی سنیں کہ عشرہ مبشرہ کا تذکرہ تو ہم نے سنا ہوتا ہے کہ عشرہ مبشرہ ہیں 10 جنتی صحابی جن کو خصوصیت کے ساتھ جنتی کہا گیا, تو اب ان میں کون کون ہیں اور ان کی سیرت کے کیا پہلو ہیں؟ یعنی یہ ان کے لیے یہ خصوصیت یہ بیان کی ہمارے شارحین نے کہ ایک ہی حدیث میں ان دسوں کے نام ہیں. وہ حدیث سنیں گے آپ؟ سبحان اللہ, آئیے ہم آپ کو وہ حدیث سناتے ہیں. مشکات المصابی میں مناقب عشرہ مبشرہ میں یہ حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے. عن عبد الرحمن ابن عوف ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ و سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ و سعید ابن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ رواہ الترمذی و رواہ ابن ماجہ عن سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ. صلوا علی الحبیب, صلوا علی الحبیب, یہ وہ بنیادی حدیث ہے جس میں عشرہ مبشرہ کے نام لیے جاتے ہیں. جو آپ سنتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ, یہ وہ بنیادی حدیث ہے. ترمذی کا بھی اس میں حوالہ موجود ہے, ابن ماجہ اور ابن ماجہ کا بھی حوالہ موجود ہے, یہ دونوں سیاہ ستہ کی کتب حدیث میں شامل ہیں, اور یہ جو جس کتاب سے پڑھی گئی یہ خود مشکات شریف انتہائی مقبول یہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے مشکات شریف, اور اس میں کئی احادیث مبارکہ کو صاحب مشکات نے جمع کیا ہے, اور اس کی شرح ہمارے مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری لکھی ہے, شرح مراعت, یہ مشکات شریف کی شرح ہے, اور بھی اس کی مدد شروحات ملتی ہیں, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مرقات المفاتیح اس کی شرح ملتی ہے. البتہ اس سے ہم نے آج آپ کو وہ حدیث بنیادی حدیث بیان کی جس میں ان دسوں صحابہ کرام علی مردوان کے نام ہیں, جن میں سب سے پہلا نام میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, دوسرا نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تیسرا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, چوتھا نام مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا, اور پانچواں نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, چھٹا نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس کے بعد حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام اس حدیث پاک میں بھی شامل ہے. یہی ہے عبد الرحمن بن عوف سے ہی حدیث, ترمذی سے جو روایت ہے اس میں عبد الرحمن بن عوف ہیں, اور ابن ماجہ کی روایت میں آگے سعید بن زید رضی اللہ. اچھا یہ دونوں صحابی, یہ عشرہ مبشرہ میں بھی اور اس حدیث پاک کے جو مختلف دو راوی ہیں ان میں بھی یہ دونوں شامل ہیں ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہیں, اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ تعالی کی ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں, اللہ تعالی ان پر خوب خوب برکت نازل فرمائے, ان اشرائے مبشرہ کی برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے. انشاءاللہ تعالی آپ کے اس مدنی چینل پر جاری سلسلہ فیضان اہل بیت میں ہم اشرائے مبشرہ کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کریں گے, جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صحابہ کرام علی مردوان سب سے زیادہ دولت مند تھے, اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کی امین ہے, امین ملت, امین الامہ, کہ امت کے امین ہے. اس طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے فضائل. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جشن مبشرہ میں, یہ وہ صحابی ہیں یہ جو ایک ایسا شرف انہیں حاصل ہے, یہ ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں. فرماتے ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس کے بارے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, صاحب تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ارے صحابہ کرام والے وہ رضوان تو آقا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے, آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ میں وہ صحابی ہیں جن سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا, سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. کیسی سعادت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر تیر چلایا, اور کم و بیش 1000 تیر اسی, اور کئی فضائل ہیں یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اب یہ ایک آپ کو میں خصوصیت بیان کروں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرائے مبشرہ میں, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اشرائے مبشرہ میں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرائے مبشرہ میں ہیں. اسے کئی صحابہ ہیں جو اشرائے مبشرہ میں بھی شامل ہیں, اور وہ مرکزی شورا جو حضرت سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے لیے, ان میں بھی ایک تعداد ہے ان صحابہ کرام علی رضوان کی جو اس شورا میں شامل تھے. آپ کو سن کر خوشی ہوگی, سینے میں جو دل وہ خوشی کے مارے مچانا شروع کر دے گا, ان میں ایک تعداد ہے صحابہ کرام کی جو میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے اسلام لے کر آئے تھے. انہیں میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت پیش کی, اور انہوں نے مسلمان کیا, اور میرے آقا کے قدموں میں لا کر پیش کر دیا کہ یہ. تو یہ آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت و صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, کہ ان کی انفرادی کوشش سے, کیونکہ آپ سلیم التبا تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سلیم التبا تھے, اور آپ کی سیرت میں ہے کہ آپ نے کبھی مطلب کہ کفر و شرک کی طرف کبھی آپ گئے ہی نہیں ہیں, اور آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جو اسلام میں قبول کر چکا ہوں کوئی اسے محروم کیسے رہے. تو جہاں جہاں آپ کو امیدیں لگتی تھیں, جہاں جہاں کچھ آپ کو امید کی کرن نظر آتی تھی, فوراً وہاں پہنچ جاتے تھے, انفرادی کوشش فرماتے, اور انفرادی کوشش کر کے آپ انہیں ایمان اور اسلام کی دعوت پیش کر دے. ایمان اور اسلام جیسے نام سے ظاہر ہے, اسلام میں سلامتی ہے, ایمان میں امن ہے, یعنی مسلمان یہ جب مسلمان ہے تو یہ مسلمان یہ سلامتی والا ہوتا ہے، مسلمان امن والا ہوتا ہے. اسلام اور ایمان اس کے کانسیپٹ، اب یہ ایک پورا موضوع ہے، اسلام ایک الگ ٹاپک ہے، اور جب اس کے متعلق ایمان پر گفتگو کی جائے تو ایک الگ ہی موضوع اس پہ بیان کیا جائے گا. نیت کرتے اگر وقت ملا، کبھی زندگی نے ساتھ دیا، اللہ کی توفیق شامل ہار رہی، تو اسلام اور ایمان اس کے کانسیپٹ پر بھی انشاءاللہ تعالی مدنی چینل پر کبھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. البتہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام علیہ مرضوان کی تو کیا بات ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا. اس سے مراد صحابہ کرام، اس کی تعریف میں بیان کر چکا ہوں، یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا. ایک اور بہت پیاری حدیث سنیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی مثال میری امت میں کھانے میں نمک کسی ہے. میرے صحابہ کی مثال میری امت میں کھانے میں نمک کسی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا. اب آپ تو غور کر کی شروعات لکھی گئی ہیں، اب کھانے میں نمک کتنا، اب اتنے کروڑوں اربوں مسلمان ہیں اور صحابہ کی تعداد 1,24,000 بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. کھانا بہت سارا ہوتا ہے، نمک اتنا ہوتا ہے، لیکن اگر نمک نہ ہو تو کھانا کس کام کا، ذائقہ ہی نہیں آئے گا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ مفتی احمد آخا نے بھی نقل کیا کہ ہمارا نمک تو چلا گیا، ہمارا نمک تو چلا گیا، ہم کیسے درست ہوں. یعنی وہ حالانکہ آپ جس آپ کا جو دور تھا اس میں کم و بیش 120-110 صحابہ کرام علیہ مرضوان اس وقت حیات تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کم و بیش 110 صحابہ کرام علیہ مرضوان وہ باقاعد حیات ہے، لیکن رخصتی کا وقت تھا، زمانہ رخصت ہو رہا تھا صحابہ کرام علیہ مرضوان. اب یہ اس پر غم کی کیفیت تھی، ان پر ایک دکھ کی کیفیت تھی کہ وہ ذوق، وہ کیفیت، وہ مستی، وہ صحبت کی برکتیں جو صحابہ کرام علیہ مرضوان کے ساتھ ملا کرتی تھیں، اب یہ چونکہ رخصت ہو رہے تھے، اب اس کیفیت پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا نمک تو چلا گیا، ہمارا نمک تو چلا گیا، اب ہم کیسے درست ہوں. تو یہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کے متعلق کچھ نے عرض کرنے کی کوشش کی، اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک اور پیاری حدیث پاک آپ کو صحابہ کرام علیہ مرضوان کے حوالے سے سناتا ہوں. اس میں بالخصوص میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں میرے آقا کا کوئی صحابی مدفون ہو، جہاں کسی میرے آقا کے صحابی کا مزار ہو، وہ سنیے اور جھومیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، میرا کوئی صحابی کسی زمین میں وفات نہیں پاتا، مگر یعنی جہاں وہ وفات پاتا ہے وہ قیامت کے دن ان کا پیشرو اور ان کا نور ہوگا. یعنی اس کی شرح بیان کرتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، نقل کرتے ہیں کہ اس سرزمین کے سارے مسلمان ان صحابی کے جلوے میں محشر کے دن چلیں گے، ان کے جلوں میں محشر کے دن چلیں گے، اور یہ صحابی ان سب کے لیے روشن شمع ہوں گے، اور ان کی روشنی میں سارے لوگ قبروں سے محشر تک، محشر سے جنت تک، پول سراط وغیرہ سے ہوتے ہوئے پہنچ جائیں گے. دیکھ اب غور کرے کہ ایک صحابی اگر کسی اللہ کے کسی شہر یا کسی جگہ پر حیات ظاہری میں ان کی برکتیں تو ہیں ہی مسلم اور اپنی جگہ پر، یعنی ان کی برکتیں الگ، یعنی صحابی دنیا سے رخصت ہو جائے تو بھی اس کی برکتیں ہیں، برکت ہی برکت. صحابی میں برکت نہیں تو پھر کسی. الحمدللہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا میٹھے اسلام بھائی ہم پر احسان ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے فضائل پر بہت کچھ نقل کیا ہے، بہت کچھ بیان کرتے ہیں. چنانچہ ایک مقام پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس بخاری کے حوالے سے حدیث پاک پر نقل کیا، جس کے ساتھ نیکی کی گئی وہ سوائے تعریف کے محسن کے لیے کچھ نہ کر سکا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ اس حدیث میں بڑی جامعت ہے، بڑی جامعت ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی گئی، ارے صحابی نے بھی، اگر صحابہ نے بھی ہم سے نیکی نہیں کی تو پھر نیکی کیا؟ کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا، احادیث مبارکہ کو سیکھا، احادیث مبارکہ کو انہوں نے سمجھا، اور پھر صرف اسی شہر میں نہیں ہے جس شہر میں ان کی ولادت ہوئی تھی، نہیں، آج آپ دنیا کے مطلب کہ سیر و سیاحت کر لیں آپ کو جو کئی ممالک میں صحابہ کرام والے مردوان ملیں گے۔ مدینہ منورہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے آخری ایام، آخری برس وہاں گزارے۔ اس وقت ایک کال کے مطابق کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہ مردوان بقیہ مبارک میں ان کے مزار فائز الانوار ہیں، اور پہلے بیان کر چکے کہ 1,24,000 صحابہ کرام علیہ مردوان بیان کیے جاتے ہیں، 10,000 صحابہ کرام بقیہ پاک میں ان کے مزار مبارک، بقیہ مکہ مکرمہ میں چلے جائیں، دیگر اور شہروں میں چلے جائیں اور دنیا کے ملک میں چلے جائیں، 1,14,000 صحابہ کرام علیہ مردوان خدا کے مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے نا، اور باہر مختلف ممالک میں چلے گئے۔ ہم عراق میں دیکھتے تو وہاں پر کسی صحابی کا مزار کا پتہ چلتا ہے، ہم عرب امارات کی طرف سنتے تو وہاں کسی صحابی کے مزار کا پتہ چلتا ہے، تو اور عرب ممالک میں، دنیا کے کئی اور ممالک میں ہمارے صحابہ کرام علیہ مردوان کے مزارات مبارک کا پتہ چلتا ہے۔ خود حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ دمشق چلے گئے، آپ نے دمشق کا سفر اختیار کیا، اور بڑی مشہور روایت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سرکار کے وصال زاری کے بعد آپ ملک شام تشریف لے گئے، جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لا کر فرماتے بلال تمہیں ہماری یاد نہیں آتی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پا کر آپ نے رستے سفر لیا اور مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا۔ اسی طرح کئی صحابہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دستے مبارک سے خود ہی رخصت کیا، اور اس طرح کی آپ نے مطلب کہ مستقبل ایک بات ارشاد فرمائی کہ اب ہم قیامت کے دن ملیں گے رضوان اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ اس طرح کی روایتیں جو میں ابھی خلاصے بیان کر رہا ہوں، اسے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جس انداز سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تربیت کی، دین کا ایک دین پھیلانے کا، سنت پہ پھیلانے کا، نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک درد اور ایک ذوق ان کے اندر پھونک دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس قدر صحبت پیاری تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو کہ اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ خود غور کیجئے کہ عشق صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر اسی پر بیان کیا جائے تو کئی سلسلے ہیں، ہر صحابی کی ایک سیرت ہے جس میں عشق کا پہلو ہے، ہر صحابی کی سیرت ملے گی نا جس میں آپ عشق کا پہلو تو ملے گا نا، کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے کس قدر عشق کرتے تھے، تو عشق کا پہلو کس صحابی کی سیرت میں نہیں ہے، اور محبت کا پہلو کس صحابی کی سیرت میں ہمیں نہیں ملے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری صحبت کو چھوڑ کر بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے، اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے، وہ سفر کی صحبتیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہوئے انہوں نے دور دراز و دنیا کا سفر اختیار کیا، اور وہاں جا کر انہوں نے لوگوں تک اسلام پہنچایا، دین کی باتیں پہنچائی، قرآن کی باتیں پہنچائی، قرآن سیکھنے، روایتیں سیکھنے، روایتیں سمجھنے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی اخلاقی گفتگو اس پہ کی جا سکتی، اپنی صحبتوں سے نوازا، تو تابعین نے ان کی صحبت اختیار کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے جو انہوں نے صحابہ کرام نے جو علوم حاصل کیے، جو اس صحبت میں جو انہوں نے برکت حاصل کی، اور جو ریاض و نیاز کی باتیں ان کے پاس موجود تھی جو یہ امت تک پہنچا سکتے تھے، انہوں نے تابعین تک پہنچائی، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہمارے تابعین کے اوپر، ہمارے آئمہ مجتہدین کے اوپر، وہ قوم کبھی فلا نہیں پا سکتی جو اپنے بزرگوں کی قدر نہ کرے، اپنے ماضی کو بھول جائیں، ہمارا ماضی بڑا تابناک ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر پڑے تو رشک آتا ہے۔ اور میں نے ابھی حدیث سے بخاری کی حدیث بیان کی جسے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے نقل کیا ہے، اور اس سے پہلے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے، ان سے محبت کرے، میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے اور ان سے محبت کہہ رہے ہیں. یعنی صدیق اکبر کا شکریہ ادا کرنا, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا, اور شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس روایت کو نقل کیا جو میں بیان کر چکا, جس کے ساتھ دیکھی کی گئی وہ سوائے تاریخ کے محسن کے لیے کچھ نہ کر سکا. ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے ان محسنین کے لیے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دو جملے ہی تو تاریخ سے بیان کر سکتے ہیں, یہ قبول ہو جائے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہم کو آقا کے سارے صحابہ سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا فیضان صحابہ, فیضان صحابہ, فیضان صحابہ. سبحان اللہ, انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی وصحبی وبارک وسلم. کہنے کا مقصد یہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے بے حد محبت کرنی چاہیے, ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے, کہ اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, کیونکہ صحابی سے محبت آقا کی محبت کی وجہ سے ہے. کہ جتنی آقا سے محبت ہوگی اتنی آقا کے صحابی سے محبت ہوگی. اس درد کی ڈنڈی ہی تو ہے, یہ کیا ہے؟ ایک پیر کا حصہ ہے, درخت کا حصہ ہے جی. اس طرح تو درخت کی کئی شاخیں زمینوں پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں, کبھی توجہ نہیں جاتی, لیکن جب پڑی رہتی ہے, لیکن جب اس پر توجہ پڑتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس کو پکڑ کر اٹھا لے. کہیں یہ نیچے نہیں رہنی چاہیے. کیوں؟ اس کو مسواک کہتے ہیں, اسے مسواک کہتے ہیں, اور اسے نسبت ہے میرے مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس یہ جو میرے ہاتھ میں ڈنڈی ہے اس کا میں نہیں کہہ رہا, یہ جو مسواک ہے اس کو نسبت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے. میرے آقا بہت پیار کرتے رہے مسواک سے, یہاں تک کہ جب اپنے آستانے مبارک اپنی دولت خانے پر تشریف لاتے تو اپنے پیرے مسواک کا استعمال فرمایا کرتے تھے. بہت پیار کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے مسواک سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک کہ وصال ظاہری سے قبل بھی آپ نے مسواک کے استعمال کو پسند کیا تھا اور مسواک پیش کی گئی تھی, اتنا پیار کرتے تھے. تو اس سے کیوں نہ پیار ہو ہم کو, کہ میرے آقا کو اس سے پیار تھا, اس کو نسبت ہو گئی میرے آقا کی ادا سے, کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مسواک استعمال کرتے تھے. تو یہ درد کی ایک شاخ ہے, درد کی ایک لکڑی ہے, اس کو نسبت ہو گئی میرے آقا سے, یہ ہر لکڑی سے ممتاز ہو گئی, یہ ہر شاخ سے ممتاز ہو گئی. اور جس کو نسبت ہو میرے آقا سے اور وہ صحابی ہو جائے, سبحان اللہ, اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. کون پہنچ سکتا ہے ان کو؟ ان کا ایک صدقہ ہمارے بہت پہاڑ کے صدقے ہو جائیں اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. حدیث شریف ہے نا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا تسبوا اصحابی, کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه, یعنی اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو اس کا یہ خرچ کرنا ان صحابہ میں سے کسی ایک کے مد, ایک پیمانہ تھا, اس مد تو کیا اس کے آدھے پیمانے کے برابر بھی فضیلت نہیں رکھتا. اور ان میں میں نے عرض کر دیا, جب صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر مبارک ہوگا تو سب سے پہلے جس صحابی کا ذکر ہوگا وہ صحابی ہوں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جن پر, جن کو روایتوں میں آتا ہے کہ میرے اللہ عزوجل نے جبریل امین کو بھیجا اور انہوں نے اللہ کا سلام پیش کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو اتنے بلند اور اتنے زبردست صحابی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ہم سوچ رہا تھا کہ ابھی ہو تو گیا کافی وقت نا, لیکن ابھی تو وہ صحابہ کی باتیں بھی ہیں, کئی کی جا سکتی ہیں صحابہ کرام کی باتیں. اب صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر شروع کیا جائے, کیا کریں ہم, وقت بھی بہت ہو گئے. صحابہ اہل بیت کے ایک حدیث مبارکہ اگر بیان کر, اب بیان تو کریں حدیث. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ پکڑ کر اس حدیث مبارکہ کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں, سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رقیبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاک. تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار بے شک میرے اہل بیت کی مثال تمہارے مابین ایسے جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی، تو جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو اس میں سوار نہ ہوا پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا. تو ایک حدیث مبارکہ جیسے کہ پہلے بیان میں آئی تھی صحابہ کرام علی رضوان کے بارے میں، اصحابی کن نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند جس کسی سے بھی جس کسی کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. اور ادھر اپنے اہل بیت کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی نو سے تعبیر فرمائی، اور جو اس وقت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اس میں سوار ہو گیا تھا وہ کامیاب رہا، بچ گیا، اور جو پیچھے رہ گیا خود نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا بھی کشتی میں سوار نہ ہوا تو وہ بھی غرق کو ہوا، ہلاک ہوا. تو ان دونوں احادیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو ایک سمندری سفر، اب فی زمانہ تو مدینہ منورہ اللہ اعظم کا شعر بن گیا نا، دونوں کو دیکھیں تو دونوں حدیثوں کا وہ شعر ہے، اہل سنت کا ہے بیرا پار اصحاب نجوم اصحاب رسول رسول نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیرا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب نجوم، نجم ہے اور ناؤ ہے قدرت رسول اللہ. یعنی میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا تو پار ہے، ہمارا جو جہاز ہے نا یہ اسٹیمر یہ بیڑا یہ پار ہے. کیوں؟ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم یہ صحابہ ہیں نا، یہ تارے ہیں اور ہم ان تاروں کے پیچھے پیچھے، اور جو ہماری جو کشتی ہے نا وہ اہل بیت، ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جاں، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جاں، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جاں. تو میرے مٹھو پیارے سب ابھی جیسے ہم نے روایت سنی اس کے آگے بھی کچھ دو حدیث مبارکہ اگر دیکھیں تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ صحابہ کرام علی رضوان کے دامن کو بھی تھامے ہوئے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت میں اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو الحمدللہ دونوں سے ہمیں محبت ہے اور دونوں کا دامن ہم نے تھاما ہوا ہے، اور دونوں نجات یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا بھی ان کے صدقے بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان اہل بیت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہمارا 11 بجے مذاکرہ کافی آگے چلا گیا ہے، ذکر اتنے پیاروں کا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ یہ ذکر ہوتا ہی چلا جائے، لیکن وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، منقبت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر صلاۃ و سلام بھی ہمارا سلسلے میں ہوتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ان کی سیرت سے بیان کا آغاز کریں گے. 8 بجے فیضان اہل بیت رات شروع ہو جاتا ہے، اور رات 8 بجے الحمدللہ نعتیں و منقبتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر وقت پر کم و بیش 9 بجے کے آس پاس اسی طرح بیان وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ چلتا رہے گا. مدنی چینل آپ کا ہے, کسی سے ٹائم لیا ہوا نہیں ہے. اور جو وقت ہے اگر ان کے ذکر میں گزرے تو کیا بات ہے اس وقت کی, جو ذکر اہل بیت میں گزرے, جو ذکر صحابہ میں گزرے, جو ذکر مصطفیٰ میں گزرے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وقت ہے, یہی لمحے ہیں, یہی باتیں ہیں. تو کچھ مدینے کی باتیں ہوں گی, تو کچھ مکے کی باتیں ہوں گی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات مدینے کی. تو انشاءاللہ یہ باتیں ہوتی رہیں گی, اور اہل بیت کا جو کلام ہے وہ انشاءاللہ ہم سنتے رہیں گے. وہ جو بھی کلام ہم نے پڑھا تھا حسن رضا خان صاحب کا, اس کلام کو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ اشعار اس کلام کے پڑھتے رہیں, تاکہ جو واقعہ کربلا ہے اس کی یادیں مزید ہمارے ذہنوں میں بڑھتی چلی جائیں. تو یہ میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا 12 بجے تک فیضان اہل بیت کا رہے گا. ابھی جیسے ہمارا سلسلہ ختم ہوگا تو امیر سنت کے جو ہمارے پاس پچھلے ریکارڈڈ بیانات ہیں, ان کے سوالات مدنی مذاکرے کے حوالے سے, اس سلسلے میں جو بھی آپ کے ارشادات ہیں انشاءاللہ یہ مدنی چینل پر نشر کیے جائیں گے. اور بھی دیگر محرم الحرام سے متعلق مدنی پھول وغیرہ یہ وقتاً دکھائی بھی جا رہے ہیں آپ کو. آج یکم محرم الحرام ہے, اور ایک مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچنے کا ایک ایسا تعویذ جسے آپ بھی بنا سکتے ہیں, وہ تعویذ بنانے کی نیت کر لیجئے. وہ تعویذ یہ ہے کہ 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لکھیں گے. اس میں یہ احتیاط رکھیے کہ میم کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ واضح ہونا چاہیے, اور ہا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو ہا اور میم کا جو وہ دائرہ ہے پیٹ ہے وہ واضح ہونا چاہیے. تو یہ 130 بار لکھنا ہے, یہ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں, چاہیں تو اس کو تعویذ بنا کر اس کو پہن لیں. لیکن یاد رکھیے تعویذ کا یہ ایک مدنی پھول ہے. ہمارے عموماً دھات کی ڈبیا بنائی جاتی ہے جس میں تعویذ لگایا جاتا ہے, دھات جائز نہیں ہے. ویسے یہ تو کیا میں اس پر عرض کروں, وہ پورا موضوع چلا جائے گا کہ میں تعویذ کی دھات سے بچا رہا ہوں. یا ہمارے مردوں نے کڑے پہنے ہوتے ہیں, مردانہ چوری کڑے کیسے کہہ رہے ہیں؟ مردانہ چوری نہیں کہیں گے, چوری کہتے ہیں. مردانہ چوری کڑے تو مردانہ چوری, مردانہ چوری ہے. شاید ہو سکتا ہے یہ سن کر وہ کو اتار کے رکھتے ہیں, نہیں نہیں میں چوری نہیں پہنتا, میں مرد ہوں. ہو سکتا ہے پاؤں ہی پہنتا اس کو پازیب. ہاں وہ مردانہ پازیب پہن لیے, مطلب یہ فیشن ہے. کڑے پہنتے ہیں ہمارے نوجوان, اتنی مطلب کہ چڈیا پہنتے ہیں, اور ان دنوں میں زیادہ چٹیاں چڈیا پہنتے ہیں, اتنی چٹیاں رکھتے ہیں, پھر وہ کڑے پہنتے ہیں, سنا ہے کہ بالیاں پہنتے ہیں. تو اب وہ سارا موضوع کدھر نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے, اہل بیت کی ایسی نظر پڑ جائے کہ میرا اسلامی بھائی جو مرد ہے وہ مردانہ ہی وضع اور مردانہ ہی انداز میں رہے, اور جو زنانہ ہے, جو عورت ہے, وہ زنانہ ہی اپنے انداز میں رہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو خوبیاں بنائی ہیں وہ اپنی ان خوبیوں میں رہے, جو عورت کے لیے اللہ نے خوبیاں عطا کی ہیں وہ اپنی ان خوبیوں میں رہے. یہ خالی اپنا وہ پلیٹ فارم بدلنے کی کوشش نہ کریں کہ تم میری طرف آ جاؤ میں تمہاری طرف چلی جاتی ہوں, وہ بولے ٹھیک ہے میں ادھر. یہ درست نہیں ہے. آپ مرد کا ایک اپنا اسٹیٹس, مرد کا ایک اپنا مقام ہے, عورت کا ایک اپنا اسٹیٹس, عورت کا ایک اپنا مقام ہے. ہم بات اسلام کی, ہم بات ایمان کی, ہم بات صحابہ کی, ہم بات اہل بیت کی کر رہے ہیں. ہم ان کے ایام منا رہے ہیں جن کی نظریں حیا سے جھکی رہتی تھیں, ہم ان کے ایام منا رہے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں بھی اپنی چادر کی حفاظت کی. ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں, ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمیں ان ایام میں بالخصوص یہ نیت کر لینی چاہیے اور قرآن پاک کے حکم پر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ, اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ مکمل داخل ہونا ہے, اس کے جو اصول ہیں, اس کے جو ضوابط ہیں, پرنسپلس آف اسلام سے ہیں, اس کو ایڈاپٹ کیجئے، اس کو اختیار کیجئے، یہاں وہاں مت دیکھیے، اسلام کو دیکھیے. اسلام ہے جو ہمیں سلامتی دے رہا ہے، اسلام ہے جو ہمیں امن دے رہا ہے، اسلام ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے. اسلام کو اگر آپ پڑھیں گے، اسلام اپنے ماننے والوں کو، اگر وہ عورت ہے اس کو پروٹیکشن دے رہا ہے. سورہ نساء پڑھ لیجئے، اے عورت تجھے اسلام نے پروٹیکٹ کیا ہے. جس دور کی ہم نے باتیں کی تھی جہاں بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، اے عورت اسلام وہ دین ہے جس نے آپ کا مقام بنایا. سورہ نور اس پر شاہد ہے، آپ کا مقام بنایا. اگر شوہر عورت پر کوئی کلام کرتا ہے تو اس شوہر کے لیے خیودات رکھی گئی. وراثت میں اسلام نے آپ کا حصہ رکھا، اسلام نے آپ کے اصول بنایا، اسلام نے آپ کی عفت، آپ کی عصمت، آپ کے مقام کو اجاگر کیا ہے. قرآن کی آیات کے ذریعے سورہ احزاب کا مطالعہ کیجئے، سورہ نور کا مطالعہ کیجئے، اور بھی قرآن پاک کی کئی آیات کریمہ ہیں اس کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیسے کیسے احکامات نازل کیے. اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. جو ہمارے اصول ہیں، جو ہمارے طریقے کار ہے اسلام کا، اس پر اسی طرح اسلامی بھائی اپنے ان تمام چیزوں کو اختیار کرے. اور جو ایک طرز زندگی ہے اسلام کا، ہمارا ایک اسلام کا ایک جو طرز زندگی، ہمارا لباس کی ایک اپنی انفرادیت ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ایک باوقار قوم ہے، مسلمان ایک باوقار قوم ہے. امام مسلمان میں ہے، امام امام ہوتا ہے، ہم امام ہیں. ہمارے پیچھے قوموں نے چلنا ہے، ہم نے قوموں کے پیچھے نہیں چلنا. ہم نے اپنے انداز، اپنے اطوار، اپنے لباس، اپنا گفتار، یہ لوگوں کو بتانا ہے، یہ لوگوں کو سکھانا ہے. ہم نے کسی اور چیز کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کرنا. اس کے لیے نیکی کی دعوت عام کیجئے، درس فیضان سنت اپنے گھر میں اس کو رائج کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے. کربلا کے میدان میں 72 جان نثار تھے، 72 افراد تھے. ان کی نسبت سے دعوت اسلامی کے کم از کم 72 گھنٹے کا جو مدنی قافلہ ہے 3 دن کا، نیت کر لیجئے انشاءاللہ تعالی 8-9-10 محرم الحرام کو اس 3 دن کے مدنی قافلے میں میں ضرور سفر اختیار کروں گا. اور انشاءاللہ یہ مدنی قافلے کا ثواب ہم اپنے شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ او کیا پیش کر سکتے ہیں. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو. ان کے جو احسانات ہیں، انہوں نے اپنی جان قربان کر کے اسلام کا جھنڈا اونچا رکھا، کمپرومائز نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا، ڈٹے رہے اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اور جو اس کی روح تھی اس پر ڈٹے رہے، رخصت پر عمل نہیں کیا، عظیمت کو اختیار کیا. یہ ان کا حصہ تھا، یہ کر گئے. ہمارا جو کام ہے ہم وہ کرنے میں ناکام نہیں بلکہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے. تو یہ ایک پیغام ہے، یوں سمجھیے سلسلے کے آخر میں، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. قرآن پاک سورہ بقرہ میں علیمان یہ آیت کریمہ موجود ہے، اگر مدنی چلے کے ناظرین کو ہمارے حافظ صاحب وہ آیت کریمہ سنا دیں. ولتکم منکم سے پہلے غالباً ہے، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ترجمة كنز الإيمان، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب شراب خانے کون لے کے جائے گا؟ شیطان ہی لے جائے گا. جوئے کے اڈے پر شیطان ہی لے جائے گا. بے حیائی کے کام شیطان کرواتا ہے، تو اس کے پیچھے نہ چلو. میرا رب فرماتا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے. ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے, اور اس سے لڑو نا, اس سے لڑنے کا جذبہ پیدا کرے نا, کہ شیطان سے لڑیں گے, شیطان سے لڑیں گے, شیطان سے لڑیں گے, اور غیبت کے خلاف جان, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. جن تو یہ جنگ غیبت کے خلاف بھی جاری رہے گی, اور اصل یہ جنگ شیطان ہی, کیونکہ غیبت تو شیطان کرواتا ہے, گناہ کے کام شیطان کرائے گا, نفس ہمارا کرواتی ہے. تو نیت لیجئے اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کے اس فرمان کو کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ کتاب ایمان والوں سے, تو جو بیسکس ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش, کچھ اور آیتیں کریں. کہتا نا کہ شیطان کو بھی ہم دشمن جانیں گے, قرآن پاک میں موجود ہے. جی فرمائیں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو, وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہوں. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی ساری رہے گی, بس اس کے پیچھے نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے, یہ اللہ بچائے گا تو بچیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کو شیطان مردود سے محفوظ فرمائے, اس کی شرارتوں سے بچائے, اس کے فتنوں سے بچائے, نفس ہمارا سے بچا کر رکھے. ہمارا وقت بالکل پورا ہونے والا ہے, ایک آدھ اشعار منقبت کا اور انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ سلام و دعا. باغ جلت کے بہرے مدح خانے اہل بیت, باغ جلت کے بہرے مدح خانے اہل بیت, تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. کربلا کے جانساروں کو سلام کر, بلا کے زہرا کے پیاروں کو یا حسین ابن علی مشکل کشا اللہ عز و جل کم و بیش ایک بجے مشرق مقرر ریپیٹ ایک بجے نا مجھے یاد پتہ شاید کم و بیش ایک بجے یہ فیضان اہل بیت دوبارہ نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جائے گا اور یہ اسپیشلی فور یو کین یورپ کے لیے یہ دوبارہ اس کو پیش کیا جائے گا نعت شریف بیان وغیرہ جو بھی مدنی مذاکرہ وغیرہ ملے سن ریکارڈڈ پیش کیا جائے گا

اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی سال کہا جاتا ہے, قمری سال بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ چاند کے حساب سے اس کی تاریخیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک متبرک سال ہے, بابرکت سال ہے اور اسلامی سال ہے. اب بھی عرب ممالک وغیرہ میں پہلی محرم سے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں یکم جنوری سے ہوتا ہے, پہلی محرم سے ہوتا ہے. نئے سال کی مبارکباد دینے میں حرج نہیں, بلکہ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اور اسلام کی نسبت سے اگر اس کی مبارکباد دیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. میں مدنی چینل کے تمام ناظرین اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ سارے کا سارا سال اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال رکھے, خیر و عافیت سے ہمارا یہ سال گزرے, ہمارا ملک پر امن رہے اور دنیا اسلام میں امن و آشتی کا دور دورہ رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جزاک اللہ, آپ نے یکم محرم الحرام کی مناسبت سے اور نئے سال کی آمد کی مناسبت سے ہمیں دعاؤں سے نوازا. آج یکم محرم الحرام کی ہی مناسبت سے یہ بھی عرض کرنی تھی کہ آج ہمارے پیارے اور میٹھے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے یکم محرم الحرام. ان کے کچھ فضائل و مناقب کے حوالے سے چند مدنی پھول اگر ہمیں عطا ہو جائیں, ایک آش کے ان مدنی پھولوں کو ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر اسی خوشبوؤں سے اپنے اطراف کو معطر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چالیسویں مسلمان تھے, آپ سے پہلے 39 افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا آپ کی آمد پر, اسلام کے دامن میں آمد پر آپ نے وہ 40 پورے ہوئے, اسی لیے آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے, 40 کا عدد آپ نے پورا کیا. اور جب آپ ایمان لے آئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا, یعنی اس قدر زور سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی کہ قریب کی پہاڑیاں گونج اٹھی. قریب میں تو ایک تو جبل ابی قبیس ہے دار ارقم کے قریب, اور صفا مروہ, یہ دار ارقم جو تھا یہ کوہ صفا کے دامن میں تھا, تو بہرحال یہ قریب کی پہاڑیاں جو تھی وہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی. اتنی مسلمانوں خوشی ہوئی کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور کافی اثر و رسوخ رکھنے والی ہستی کے مالک تھے, اور آپ ہی کے آنے پر یہ بھی ترکیب بنی کہ مسجد الحرام شریف میں علل اعلان نماز پڑھی گئی. صف کے ایک طرف حضرت سیدنا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سنبھالی, صف کے دوسرے سرے پر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سونپی, اور اس طرح گویا تلواروں کے سائے میں وہ نماز ادا کی گئی اور علل اعلان ادا کی گئی, اور دیکھ کر کفار بھی لرزہ بر اندام رہے, کچھ نہ کر سکے. تو آج بھی اگر کوئی خطرے کا موقع ہو اور کسی نماز پڑھنے والے کے ساتھ کوئی مسلح حارس یا گارڈ ہو تو اس پر اگر دل میں اعتراض گزرے تو اس رحمتوں بھری نماز کا تصور باندھ لے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, صحابہ کرام کی صف بنی ہوئی ہے اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہما یہ ننگی تلوار کے ساتھ پہرا عنایت فرما رہے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی, سنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دعا فرمائی جس کے طفیل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا. جی ہاں, اللہ کے پیارے حبیب لبیب, ہم گناہگاروں کے مرض گناہ کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح دعا فرمائی کہ یا اللہ, دو عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو شوکت یا قوت عطا فرما. دو عمر سے مراد ایک تو یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, عمر بن خطاب, اور دوسرے عمر سے مراد عمر بن حشام تھا, جو جس کا نام کوئی نہیں جانتا, وہ ابو جہل کے نام سے مشہور ہے. تو دیکھیے انتخاب عمر بن خطاب کا ہو گیا, امیر المومنین بن گئے, اور جس کو رد کر دیا گیا وہ ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا, اس کا نام ہی کوئی نہیں جانتا, تو بس جس پر نگاہ پڑ گئی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا دونوں میں سے ایک کے حق میں قبول ہو گئے, اور ایک ازلی کافر تھا, اس کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں, تو اس لیے آپ نے دونوں کے لیے دعا نہیں فرمائی, ایک کے لیے دعا کی نا, دو میں سے ایک جو سعید تھا وہ پلٹ آیا, ورنہ یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, نکلے تھے میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے, اور خود شہید وفا ہو گئے. جان لینے کے لیے نکلے تھے اور جان نثار بن کر پلٹے. اللہ تبارک و تعالی کی بس یہ قدرت کے نظارے ہیں, اس کی خفیہ تدبیر کا کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہے, ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں بہتر فرمائے, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال رکھے, ان کی عقیدت ان کی محبت ہمارے دلوں میں بلکہ ہماری آئندہ نسلوں کے دلوں میں بھی جاگزی رہے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا, ان کے دور خلافت کے حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول ہمیں عطا فرما دیں. سنا ہے ان کا دور خلافت بڑا عدل والا اور احساس ذمہ داری والا, اور آپ اپنے عمال سے بے حد رعایا کے حوالے سے کام لینے کا جذبہ رکھتے تھے, تو کچھ اس حوالے سے کچھ واقعات اگر ہمارے گوش گزر ہو جائیں. سیدنا امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف مشہور ہے. آپ نے عدل کی وہ مثال قائم کی گئی کہ آپ کے سنہری دور میں کہا جاتا تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں, حالانکہ ناممکن کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی نہیں سکتے, شیر بکری کچھ پھاڑ ڈالے گا, لیکن ایک گھاٹ پر پانی پی, یعنی اتنا آپ کا عدل تھا اور اتنا امن تھا, اور آپ نے بڑی بڑی اصلاحات کی, ڈاک کا نظام آپ نے قائم کیا، مسافر خانے بنوائے، ہجری سن کا اجرا فرمایا، اور طرح طرح کی آپ نے اصلاحات کی، امت کی بہتری کے لیے بیت المال قائم کیا۔ اور بھیس بدلی کر کے آپ دورے فرماتے تھے کہ اپنی رعایا کی خبر گیری فرماتے تھے کہ کہیں کوئی مسلمان تکلیف میں تو نہیں، اور اگر ان کی تکلیف کا پتہ چلتا تو آپ اس کی مدد فرماتے۔ چنانچہ ایک بار پھرتے پھراتے آپ کہیں سے نکلے تو بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی، تو آپ نے کان لگا کر سنا تو بچے بھوک سے رو رہے تھے، اور وہ جو ماں تھی بچوں کی وہ ان کو بہلا رہی تھی، اور امیر المومنین کے بارے میں وہ شکوا کر رہی تھی کہ یہ رعایا کی خبر گیری نہیں کرتے وغیرہ۔ تو آپ چپکے سے اپنے گھر گئے اور کچھ آٹا، گھی وغیرہ، راشن لیا اور اپنے کندھے پر اٹھایا۔ غلام نے کہا حضور میں حاضر ہوں، میں اٹھاتا ہوں۔ نہیں، بولا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ ہرگز نہیں اٹھاؤ گے، تو یہ بوجھ بھی میں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ آپ اپنے کندھے پر لاد کر وہ اناج وغیرہ پیش کیا اور گھر میں داخل ہوئے، اجازت لے کر کھانا وغیرہ پکانے کی ترکیب ہوئی، بچوں کو بڑی شفقت سے کھلایا، پھر بچوں کے ساتھ آپ کھیلنے لگے، یہاں تک کہ بچے بالکل کھا کر پی کر اور کھیل کر ایک دم سیر ہو گئے۔ تو ماں نے بڑی خوش ہو کر کہا کہ فاروق اعظم تو آپ جیسے ہونا چاہیے، عمر نے کہ امیر المومنین اور خلیفہ تو آپ جیسے ہونا چاہیے، اس کو پتا نہیں تھا کہ یہی وہ خلیفہ ہے۔ چنانچہ آپ اس کو خوش کرنے کے بعد وہاں سے تشریف لے گئے، اس طرح آپ اپنی رعایا کی خبر گیری فرماتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس ماہ مکرم میں مسلمانوں کا نظر و نیاز کے حوالے سے کافی ذہن ہوتا ہے، تو آیا ایصال ثواب کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اور شہداء کربلا کی بارگاہ میں ایصال ثواب دینے کے لیے بھی ہمارا مدنی ذہن بنے۔ محرم الحرام میں واقعہ حائلہ کربلا کی یاد تازہ ہوتی ہے، واقعی یہ ایسا دلخراش واقعہ ہے کہ جسے سن کر ہر آنکھ نم ہوتی اور دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح شہزادگان اہل بیت کو بے کسی کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھ کر دشت کربلا میں شہید کیا گیا، تو ان کی یاد اور ان کے ایصال ثواب کے لیے مسلمانوں میں الحمدللہ یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ خوب نظر و نیاز کی جاتی ہے، اور یہ ایک اچھا کام ہے اور ثواب پہنچتا بھی ہے۔ وہ اگرچہ ہمارے ثواب کے منتظر نہ صحیح، لیکن یہ کہ جب ہم ان کی خدمت میں نظر کریں گے کچھ ثواب، تو ہمارا ثواب بھی باقی رہے گا اور ان کو پہنچے گا، ان کے درجات کی بلندی کے سبب ہوگا، اور ہمیں بھی اس کا ضرور حصہ ملے گا اللہ کی رحمت سے۔ تو نظر و نیاز کرنا چاہیے، اور ثواب جو ہے ایصال کرنے سے پہنچتا ہے، یعنی کہ بالکل ہی یعنی کہ عام فہم سی بات ہے کہ ہم کسی مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ فوت شدہ مسلمانوں کے لیے بھی کرتے ہیں، زندوں کے لیے بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے فلاں عزیز کی مغفرت فرما، انہیں اس کو بخش دے، اس کے گناہ معاف کر دے. تو اس کہنے کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے جبھی تو یہ مسلمانوں میں رائج ہے، بلکہ اس کا تو قرآن و حدیث میں بھی تذکرہ ہے. اور آپ میں سے شاید بے شمار عیسائی بھائیوں جنازے کی دعا بھی آتی ہو، تو اس میں جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثنا، یعنی اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کی، ہمارے فوت شدوں کی، ہمارے حاضر کی، ہمارے غائب کی، ہمارے مرد کی، ہماری عورتوں کی. تو اس طرح مطلب یہ کہ زندہ اور فوت شدگان سب کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، تو اس کا ضرور فائدہ ہوتا ہے. بلکہ خود نماز جنازہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہی نیت ہوتی ہے کہ ثواب اس میت کو پہنچے، نہیں اس میت پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس نماز کا بھی اس میت کو فائدہ ہوتا ہے کہ جس میت پر تین صفحے نماز پڑھ لیں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یہ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے فضائل ہیں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی، جنہوں نے 75 بار بیداری میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، صحابی نہیں تھے. یہ تو ابھی کوئی ان کو تو 400 سال، 350-400 سال ہوئے ہوں گے، ہند کے ہی عالم تھے. انہوں نے اپنی کتاب، مشہور کتاب ہے شرح الصدور، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نے ایک کفن چور ایک بڑھیا کے جنازے میں شریک ہوا اور قبر کا نشان اس نے محفوظ کر لیا. جب لوگ چلے گئے، اندھیرا ہوا، تو اس نے کفن چرانے کی غرض سے قبر کھود ڈالی اور اس نے کفن لینے کے لیے اندر ہاتھ بڑھایا تو وہ بڑھیا بول پڑی کہ سبحان اللہ، ایک جنتی کا کفن چرا رہا ہے. یہ کفن چور گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ مرنے والی بڑھیا قبر میں کیسے بولی. تو اس بڑھیا نے تسلی دیتے ہوئے کہ ڈرو مت، بات دراصل یہ ہے کہ تم نے آج میرے جنازے کی نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ پڑھی تھی. تو بولا مجھے یہ بشارت ملی ہے کہ تم جنتی ہو اور تمہارے جنازے پر جس نے آج نماز پڑھی وہ سارے کے سارے بخشے گئے. تو میں اس لیے تعجب کر رہی ہوں کہ تم بخشے ہوئے ہونے کے باوجود یہ کون سا کام کر رہے ہو، چوری کا کام کر رہے ہو. تو اس پر وہ کفن چور تھا، اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور توبہ کر کے اس نے نیکیوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی نیت کی. تو بہرحال یہ کہ مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے، برابر پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے میت کو. حضرت ابن عدی اپنی کامل میں جلد 6 صفحہ 260 مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت یہ روایت نقل کرتے، جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے بخش دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے، تو اگر وہ ایصال ثواب کیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے اور وہ مرنے والے کو ملتا بھی ہے. دار قطنی جلد 2 صفحہ 229 حدیث نمبر 2587، جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے ان کی یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے. نہ کوئی نفلی حج کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی ماں یا اپنے باپ کی نیت کر لے کہ ان کی طرف سے کر رہا ہوں تو ان کو بھی ثواب مل جائے گا اور اس کو اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا بلکہ 10 گنا ہو جائے گا. ایک اور روایت ہے شعب الایمان جلد 6 صفحہ 205 رقم الحدیث 7911 مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت. جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے. یہ حدیث پاک تبرانی اوسط جلد اول صفحہ 509 رقم الحدیث 1879. بلکہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمارے فوت شدگان تو عیسیٰ علیہ ثواب کا انتظار کرتے ہیں. چنانچہ بحقی شعب الایمان میں جلد 6 صفحہ 203 رقم الحدیث 7905 مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت نقل کرتے ہیں، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار نبیوں کے سالار شہنشاہ ابرار غیبوں پر خبردار بزن پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے، وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و مافیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے. اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. دعائے مغفرت کی فضیلت کی تو کیا بات ہے. مجمع الزوائے جلد 10 صفحہ 352 رقم الحدیث 17598 پڑھیے اور جھومیے. جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے. تو اب جیسے کہ اس وقت تو کروڑوں مسلمان دنیا میں ہیں، تو قیامت تک ہوئے تو ان کی تعداد تو اربوں تک پہنچ جائے، جو ہوں گے جو ہوئے وہ قیامت تک ہوں گے نا. تو ہم دعا کرتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور جتنے مسلمان ہوئے وہ قیامت تک ہوں گے ان سب کی مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آپ نے دعا سے دعا میں اول آخر درود شریف پڑھا، اس کی کیا وجہ؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو یہ دعا جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے. تو گویا درود شریف پڑھنے سے کہ درود شریف دراصل درود شریف بھی دعا ہے، تو اپنے محبوب کے حق میں جو دعا مانگی وہ اللہ نے قبول فرما لی، تو دونوں طرف جو دعائیں درود شریف نما وہ قبول کرے اور بیچ کی دعا قبول نہ کرے اللہ تعالی، یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کی شان کریم ہی ہے کہ دو درودوں کے درمیان جو دعا منگی جاتی ہے اس کو رد نہیں فرماتا. صلی اللہ تعالی علی محمد یغفر اللہ لنا ولکم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ جو آپ نے یغفر اللہ لنا ولکم کہا اس کے کیا معنی؟ وہ ابھی وہ درود شریف کے درمیان مانگی جانے والی دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہوا تو ایک منہ میں پانی آیا, تو انہوں نے درود شریف پڑھایا تو میں نے جھٹ یغفر اللہ لنا ولکم کہہ دیا, یعنی اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے. پھر میں نے درود شریف پڑھا دیا کہ کیا پتہ یہی قبولیت کی گھڑی ہو. پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازا, پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازا, بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. حدیث پاک میں کہ ہر رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے. ہر رات ایک وقت ایسا آتا ہے, ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اللہ کی رحمت صدا دیتی ہے, ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے. تو الحمدللہ ہم نے مغفرت کی دعا مانگی, انشاءاللہ قبولیت کی گھڑی ہوگی تو ہم بخشے جائیں گے. کہ سب سے اہم دعا یہ دعا مغفرت ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ میں نے ان کی سیرت سے ہی سیکھا کہ یہ بس دعا مغفرت کے اتنے حریص تھے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ میں مینا شریف میں مسجد الخیف میں داخل ہوا حج کے سفر میں, اس وقت آج کی طرح تو رش نہیں ہوتا تھا, تو بہرحال ایک شخص تھا صرف, اس وقت نماز کے اوقات نہیں تھے, وہ تو ایک کچھ صاحب تھے پہلی صف میں مراقب تھے, سر نیچا کیے بیٹھے بیٹھے. تو میں نے ایک آواز سنی شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ کی سی, تو مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی کہ اہل اللہ جب ذکر اللہ کرتے ہیں تو ان کے سینے سے اس طرح کی آواز بلند ہوتی ہے, شہد کی مکھیوں کی بھن بناٹ کی سی. تو میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے. اور یہ عرض کر دوں کہ آپ اور میں یہ سوچے کہ ہم نے تو کبھی اس طرح کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھن بناٹ کی نہیں سنی, تو یہ سننے کے لیے بھی کام چاہیے. ولی را ولی مشن آ سکتے, نہ ولی ولی کو پہچان سکتا ہے. تو انہوں نے یہ بھی ولی تھے, بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ولی, تو ولی نے ولی کو شناخت کر دیا. تو یہ سمجھ گیا کہ یہ ہو نہ ہو کوئی مقبول بندہ. تو میں آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس ارادے سے بڑھا تاکہ چونکہ یہ مقبول بندہ ہے تو اس سے مانگنا ہے تو دنیا مانگ کر کیا کرنی ہے, اس سے دعائیں مغفرت میں کرواؤں. تو میں آگے بڑھا کہ ان سے دعائیں مغفرت کا عرض کروں. تو انہوں نے اپنی قبولیت کا خود ہی اعلان کر دیا, تہدی سے نعمت. تو انہوں نے خود ہی ہاتھ اٹھا دیا. ابھی تو میں نے ان میں ان کے قریب بالکل نہیں پہنچا تھا, میں ان سے یہ تو ان کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا, میں تو ان کی پیٹھ کے پیچھے تھا. انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ یہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کی بخشش کر دے, یا اللہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کی مغفرت کر دے. اس طرح دعا مانگی, ہاتھ پھیر لیے پھر مراقبے میں. تو میں بھی سمجھ گیا کہ یہ ابھی مجھ سے ملنا نہیں چاہتے, یہ اللہ کی یاد میں مگن ہے. اور چونکہ میں دعائیں مغفرت کروانے کے لیے بڑا تھا, آگے ملنا مقصود نہیں تھا, تو انہوں نے مطلب یہ خود ہی دعا کر دی, گویا یہ اشارہ کر دیا کہ بھئی تمہارا کام تو کر دیا جاؤ, تو اس لیے میں پلٹ گیا. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ایک مجذوب کے پاس گیا, وہ مجذوب مجھے جب میں ان کے قریب پہنچا تو میں دیکھتے کہا کہ اچھا اچھا تم اس کا فلاں کام کے لیے آئے ہو. میں نے کہا نہیں حضور, میں تو دعائیں مغفرت کی کروانے کے لیے حاضر ہوں. تو اس لیے آپ خود بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کے مواقع ہوں تو دعائیں مغفرت کروائی جائے, نہ دنیا کی ذلیل دولت نہ مانگی جائے, نہ جس کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہو کہ یہ دعا کرے گا

سنہ ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. آج محرم الحرام کی چاند رات ہے. تمام عاشقان رسول کو نیا سال مبارک ہو. نئے سال کا اجرا یعنی کہ محرم الحرام یہ ہجری سن کا اجرا یہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ ہمیں کتنا پیارا سال عطا فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین, ماہ محرم الحرام کی جب جلوہ گری ہوتی ہے تو دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے اور عاشقان رسول تصور کی شاہراہ پر چلتے ہوئے میدان کربلا جا پہنچتے ہیں جہاں اہل بیت کے خیمے لگے ہوئے ہیں. پانی بند ہے, ننے ننے حقیقی مدنی منے شدت پیاس سے بلک رہے ہیں اور دشمنان جفاکار انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں اور باری باری نو نہالانے اہل بیت جام شہادت نوش کر جاتے ہیں اور آخر کار سالار قافلہ امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حمام, امام تشنہ کام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کا جام پیتے ہیں. یہ ایک ایسی یاد ہے جو عاشقان رسول کے دلوں کو بے قرار کرتی ہے. دل میں ایک غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دل میں خود بخود اہل بیت اطہار کی مظلومیت کے باعث غم کی کیفیت پیدا ہونا یقین مانے بڑی سعادت کی بات ہے. میرے آقا حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فرمان عالی شان کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت میں دل کے اندر خود بخود غم پیدا ہونا یہ کمال محبت کی علامت ہے. کمال محبت اہل بیت یہ کمال ایمان کی نشانی ہے. البتہ خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ جس سے وہ غم پیدا ہو. خامہ خواہ غم پیدا کرنا یہ نہیں ٹھیک, بلکہ اصل کمال ایمان یہ ہے کہ ان سے اتنی محبت ہو کہ ہمارا دل مجبور ہو اور ہمارے دل میں ان کی محبت کی وجہ سے غم کی حالت طاری ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار رکھے. اللہ تعالی صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت عظام کی محبتیں ہمارے دلوں میں سلامت رکھے. آئیے ماہ محرم کے بعض فضائل سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے. طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے. محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے، لہذا ماہ محرم کا آغاز ہو گیا. اے عاشقان رسول، جن سے بن پڑے وہ اس سے ضرور فائدہ حاصل کرے. دنیا کے کاروباری لوگ اپنے مال کا ذخیرہ کرتے ہیں اور جب بھاؤ بڑھتا ہے تو اس کو فروخت کرتے ہیں، پھر معلوم کرتے ہیں کہ ابھی مزید بازار تیز ہوا یا نہیں. جب یہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب بازار تیز ہو چکا ہے تو یہ اپنا مال بیچتے ہیں. تو اب روزوں کا بازار تیز ہو گیا کہ عام دنوں کے روزوں کے مقابلے میں ماہ محرم کا ایک روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہو گیا. تو اس لیے بازار تیز ہو تو کوئی بھی اپنا مال روکتا نہیں ہے، تاجر روکتا نہیں ہے، اس کو بیچ دیتا ہے. تو اس لیے آئیے ہم بھی آخرت کی تجارت کرنے والے بنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم میں سے جس سے جتنے بن پڑے گا ماہ محرم الحرام میں روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور خصوصاً عاشورے کا روزہ بھی ضرور رکھیے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہان شہنشاہ کان و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشورے کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ. نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو. یعنی عاشورے کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی نویں یا گیارہویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے، کیونکہ یہودی صرف دسویں محرم کا یعنی عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں. عاشورے کے روزے کی فضیلت اور اس کا ثواب بھی بہت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. میں پچھلے ایک سال کے گناہ جو ہیں وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گمان ہے کہ یہ ایک سال کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور نبی کی ترجیح جو ہوتی ہے اس کا شک یا گمان یہ سب یقین کے قائم مقام ہوتے ہیں. تو جو عاشورے کا روزہ رکھے گا انشاءاللہ اس کے پچھلے سال کے گناہ جو ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے. تو نویں اور دسویں کا بھی ساتھ رکھ لیجئے کہ یہ بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله یا رب المصطفى جل جلاله وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب الحسنین یا رب الصحابہ یا رب التابعین، تیرے کروڑ کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر ماہ محرم الحرام جیتے جی نصیب فرمایا. اے اللہ ہمیں ماہ محرم الحرام کا احترام نصیب فرما. الہ العالمین یہ نیا سال ہماری زندگی میں بہتریاں لائے. الہ العالمین قدورتیں دور ہو جائیں۔ اے مولا، گزشتہ سال بھی حسب سابق ہمارا گناہوں میں گزرا، پروردگار پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، ان کے صحابہ کا واسطہ، ان کی آل کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں پچھلے تمام گناہوں سے معافی دے دے، ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں بے حساب بخش دے، اور یہ سال اے اللہ ہمارا نیکیوں میں گزرے، نہ صرف یہ سال بلکہ جب تک ہم زندہ رہیں، اگر یہ سال بھی زندگی میں ہمارے شامل ہے تو، اور جب تک ہم جئیں، اے اللہ تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے کام کرتے رہیں۔ آہ، دنیا سے ایک سال مزید کم ہو گیا، اب 1430 سن ہجری جو آج رخصت ہو گیا، پلٹ کر قیامت تک نہیں آئے گا، 1431 شروع ہو گیا۔ اے اللہ، ہم قیامت سے مزید قریب ہو گئے، پروردگار عالم ہمارے حال پر رحم فرما، بروز قیامت ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، محبوب کے دامن کرم میں پناہ نصیب کرنا۔ الہ العالمین، ہمارا ملک بے یقینی کے کیفیات سے گزر رہا ہے، الہ العالمین مسلمان سراسیما اور گھبرائے ہوئے ہیں، مولا کریم امن نصیب فرما دے، الہ العالمین دہشت گردیوں کا خاتمہ ہو جائے، الہ العالمین بے راہ رویاں دور ہو جائیں، الہ العالمین مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے کا دشمن نہیں، ایک دوسرے کا محافظ بنا دے، الہ العالمین ہم کو واقعی اور حقیقی مسلمان بننا نصیب کر دے، کہ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ آج حالات یہ ہوئے کہ مسلمان کے ہاتھ اور مسلمان کی زبان سے دوسرا مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ پا رہا ہے۔ یا اللہ، نہ کسی کا مال سلامت ہے، نہ کسی کی جان سلامت ہے، نہ کسی کی آبرو سلامت ہے، یا اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری شامت اعمال کے سبب ایسا ہو رہا ہے۔ اے مولا، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں امن و آشتی نصیب کر دے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، عالم اسلام پر رحم و کرم فرما، الہ العالمین ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما، ہمیں عاشق رسول بنا، ہمیں سچا عاشق صحابہ بنا، ہمیں سچا عاشق اہل بیت بنا، ہمیں سچا عاشق اولیاء بنا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی، یا عربی یا قرشی، یا ہاشمی، یا مطلب، یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے سلسلے ذہنی آزمائش میں مرحبا کہتے ہیں. اس سلسلے ذہنی آزمائش میں ہم مدنی منوں سے سوالات کرتے ہیں، مدنی منع ہمیں اس کے جوابات دیتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے سلسلے کو شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قائدی دامت برکاتم العالیہ کے ایک کلام سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. فرماتے ہیں، کروں دم بدم میں سنائے مدینہ، لگاتا رہے دل سدائے مدینہ، خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت، خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت، مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ، کھلا دے کلی میرے مرجھائے دل کی، کھلا دے کلی میرے مرجھائے دل کی، خدا را تو آ کر ہوائے مدینہ، میری خاک جس دم اڑے یا الہی، میری خاک جس دم اڑے یا الہی، اسے کاش اڑائے ہوائے مدینہ، یہ عطار مکے سے زندہ سلامت، یہ عطار مکے سے زندہ سلامت، تڑپتا ہوا کاش آئے مدینہ، تڑپتا ہوا کاش آئے مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے مدنی منو، ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے؟ کون مدنی منا بتائے گا؟ جی ہمارے یہ مدنی منع، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا ہے. جی آپ بتائیے. 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کو تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے ان مدنی منع نے درست جواب دیا. ان کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ جی سی ڈی مقصد حیات تحفے میں دی جا رہی ہے. آپ اس کو دیکھیں گے؟ جی. گھر والوں کو بھی دکھائیں گے؟ جی انشاءاللہ عزوجل. جی تشریف رکھیے. تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پیارے پیارے مدنی منو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں گے. حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مرتبہ اپنے خادم سے ارشاد فرمایا، تمہیں خاندان نبوت کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ نہ سناؤں؟ عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے. فرمایا، چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں کڈے پڑ گئے تھے، پانی کی مش بھی خود اٹھا کر لاتی، جھاڑو نکالنے کی وجہ سے کپڑے بھی آلودہ ہو جایا کرتے تھے. ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈیاں غلام آئے. میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے، اگر تم اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک خادم مانگ لو تو تمہیں کام کاج میں بہت آسانی ہو جائے گی. چنانچہ وہ حاضر ہوئیں، لیکن لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے بغیر بات چیت کیے لوٹ آئیں. دوسرے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس گھر تشریف لائے، استفسار فرمایا، کل تم کس لیے آئی تھیں؟ وہ خاموش رہیں. میں یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے عرض کیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہزادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی چکی پیستی ہیں، مشکیزہ بھر کر لاتی ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ وغیرہ پر نشانات پڑ جاتے ہیں، اور جھاڑو وغیرہ دینے کی وجہ سے کپڑے بھی آلودہ ہو جاتے ہیں۔ کل چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کچھ غلام اور لونڈیاں پیش ہوئے تھے، اس لیے میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ بھی ایک خادم مانگ لو جس سے تمہیں سہولت ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل سے ڈرتی رہو، فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ محدثین اکرام رحمہم اللہ نے اس روایت کے تحت بڑی پیاری بات اخذ فرمائی ہے، چنانچہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیحات پڑھنے کی تعلیم فرمائی ہے اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ سوتے وقت ان تسبیحات کے پڑھنے سے تھکن دور ہونے کے ساتھ ساتھ کام کاج کرنے کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے، اور فرماتے ہیں یہ عمل تجربے سے ثابت ہے۔ حضرت علامہ محمد ابن جزری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص کام کرنے میں تھک جاتا ہو یا کام کرنے کے لیے قوت و طاقت زیادہ کا خواہش مند ہو تو سوتے وقت ان تسبیحات کو پڑھا کرے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا ایک مدنی انعام بھی ہے کہ آپ روزانہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے اگر وہ زیادہ تھک گیا ہے تو کوئی گولی کھاتا ہے کہ اس کی تھکن وغیرہ دور ہو جائے، تو پیارے پیارے مدنی منوں اگر آپ اس تسبیح کو پڑھ لیں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح پڑھنے کی تعلیم فرمائی، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، اب جو ہمارا سوال ہے وہ دوائی پینے سے متعلق ہے کہ اکثر مدنی منع جب بیمار ہو جاتے ہیں تو جب ان کو دوا پینے کے لیے بولا جاتا ہے تو وہ عجیب عجیب شکلیں بناتے ہیں کہ ان کو دوا اچھی نہیں لگتی، اور دوا ظاہری بات ہے کسی کو اچھی نہیں لگتی، لیکن دوا پینا مجبوری ہے۔ لیکن اب دوا پینی چاہیے تو برا بھلا کہہ کر نہیں پینی چاہیے، لیکن دوا جب پیے تو ہمیں کیا پڑھ کر پینا چاہیے، یہ کون مدنی منع بتائے گا؟ جی ہمارے، جی بتائیے۔ جب بھی دوا پیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ، ہمارے ان مدنی منع نے اچھا جواب دیا، درست جواب دیا۔ ان کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ رسالہ فلاں مرشد تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے؟ جی، گھر والوں کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ تو دوا پینے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا پیے انشاءاللہ عزوجل دوا فائدہ کرے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ بھروسہ دوا پر نہیں خدا عزوجل پر رکھنا چاہیے، اگر اللہ عزوجل چاہے تو ہی دوا سے شفا ملے گی، وہ نہ چاہے تو یہی دوا بیماری کا سبب بن جائے گی، اور عام مشاہدہ ہے کہ ایک ہی دوا سے ایک بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، اور وہی دوا جب دوسرا مریض پیتا ہے تو اس کو منفی اثر ہو جاتا ہے اور مزید سخت امراض میں مبتلا یا معذور ہو جاتا یا موت کے گھات اتر جاتا ہے۔ جب بھی دوا پیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا پڑھ کے پیئے؟ تو انشاءاللہ عزوجل دوا بہت اچھا فائدہ کرے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منو، جب بھی کوئی جماعت ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس سے پہلے اذان کہی جاتی ہے. مگر آپ یہ بتا سکتے ہیں, بڑا ذہن سے سوچ کا جواب دیجئے گا اس سوال کا, کہ وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جماعت سے پڑھی جاتی ہیں مگر ان کے لیے اذان و اقامت نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے, اذان بھی نہیں کہی جاتی ہے, اقامت بھی نہیں ہوتی, اور جماعت کھڑی رہتی ہے, وہ کون سی نمازیں ہیں؟ کون مدنی منا بتائے؟ اچھا جی, ہمارے جی آپ بتائیے. وہ عید, بقرہ عید اور جنازے کی نمازیں ہیں جس میں اذان و اقامت نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ, ہمارے ان مدنی منہ نے درست جواب دیا ہے. ان کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے امیر اہل سنتی جاری کردہ بھی سی ڈی والدین کے نافرمانوں کا انجام تحفے میں دی جا رہی ہے. آپ اس کو دیکھیں گے؟ جی. گھر والوں کو بھی دکھائیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل. جی تشریف رکھیے. تو مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا, وہ عید بقر عید اور جنازے کی نمازیں ہیں کہ ان کے لیے اذان و اقامت نہیں کہی جاتی. پیارے پیارے مدنی منو, اذان دینا بڑا ثواب کا کام ہے. کیا کوئی مدنی منا یہ بتا سکتا ہے کہ اذان دینے والے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کون مدنی منا بتائے گا؟ جی ہمارے یہ مدنی منع کس سے پوچھیں؟ چلے ہمارے یہ مدنی منع بتائیں گے. جی آپ بتائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, ثواب کے خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتڑا ہوا ہے, جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیلے نہیں پڑیں گے. سبحان اللہ, ہمارے ان مدنی منع نے بہت اچھا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرمائے گا. ہمارے ان مدنی منع کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ امیر اہل سنت کی سی ڈی وضو کا طریقہ تحفے میں دی جا رہی ہے. آپ اس کو دیکھیں گے؟ گھر والوں کو بھی دکھائیں گے؟ انشاءاللہ. تشریف رکھیے. پیارے مدنی منع اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ثواب کے خاطر اذان دینے والا اس شہید کے مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے, اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے, میں جنت میں گیا, اس میں موتی کے گنبد دیکھے, اس کی خاک مشکی ہے, پوچھا اے جبریل یہ کس کے واسطے ہے؟ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے. سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, جس نے پانچوں نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بانیت ثواب کہی, اس کے جو گناہ پہلے ہوئے معاف ہو جائیں گے, اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی پانچوں نمازوں میں امامت کرے, اس کے گناہ جو پہلے ہوئے معاف کر دیے جائیں گے. حدیث پاک میں ہے, اذان دینے والوں کے لیے ہر ایک چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے, یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی. مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے فرشتے بھی دھوراتے جاتے ہیں, اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, اور جو مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا, اور مؤذن نزع کی سختیوں سے بچ جاتا ہے, قبر کی سختیاں اور تنگی سے بھی معمون یعنی محفوظ رہتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا کہ اذان دینے کی یہ فضیلت ہے. اب لیکن اب سوال یہ ہے کہ اذان کا جواب دینے کی کیا فضیلت ہے؟ کون مدنی منا بتائے گا اذان کا جواب دینے کی کیا فضیلت ہے؟ جی ہمارے یہ مدنی منع بتائیں گے. جی آپ بتائیے. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا, اے ہو تو جب تم بلال کو اذان اقامت کہہ دو سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو گے, اللہ عزوجل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے ایک نام نیکی لکھے گا, اور 1000 درجات بلند فرمائے گا, 1000 گناہ مٹائے گا. سبحان اللہ, ہمارے ان مدنی منع نے درست جواب دیا. ان کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے امیر اہل سنت کا جاری کردہ رسالہ احترام مسلم تحفے میں دیا جا رہا ہے. آپ اس کو پڑھیں گے؟ گھر والوں کو بھی پڑھائیں گے؟ انشاءاللہ. تشریف رکھیے. تو آپ نے سماعت فرمایا کہ اذان دینے کی کتنی فضیلت ہے. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان و اقامت کہتے سنو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہوں کو مٹا دے گا. خواتین نے سن کر یہ عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا ہے. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان کہ اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے، مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود ہم پھر بھی غفلت کا شکار رہتے ہیں. پیش کرتا حدیث مبارکہ میں جواب اذان کی جو فضیلت بیان ہوئی اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 کلمات ہوئے. اسی طرح پوری اذان میں 15 کلمات ہوئے. اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دیں، یعنی مؤذن جو کہتا ہے اسلامی بہن بھی دہراتی جائیں، تو اس کو 1,50,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے اور 15,000 گناہ معاف ہوں گے. اور فرمایا اسلامی بھائیوں کے لیے تو دگنا ہے. فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم ہے، تو فجر کی اذان میں 17 کلمات ہوئے. اور یوں فجر کی اذان کے جواب میں 1,70,000 نیکیاں، 17,000 درجات کی بلندی اور 17,000 گناہوں کی معافی ملی، اور اسلامی بھائیوں کے لیے دگنا ہے. اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی ہے، یوں اقامت میں بھی 17 کلمات ہوئے اور اقامت کا جواب بھی فجر کی اذان کے جتنا ہوا. الحاصل اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامت کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے. اور اسلامی بھائیوں کو دگنا، جو آپ یہ فضیلت سنیں گے تو جھوم جائیں گے. فرمایا کہ اسلامی بھائیوں کو دگنا، یعنی کہ 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے اور 3,24,000 گناہ معاف ہوں گے. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ اذان کا جواب دینے کی کتنی فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اذان کے جواب دینے والے پر کس قدر کرم فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا عمل نہ تھا وہ فوت ہو گئے، تو رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علی رضوان کی موجودگی میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے جنت میں داخل کر دیا؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے. تو انہوں نے جواب دیا، ان کا تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تھے جواب ضرور دیتے تھے. تو پیارے پیارے مدنی منو، آپ بھی نیت کر لیں اور مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب بھی اذان ہوگی ہم تمام اذانوں کے جواب دیں گے. یہ ہمارے مدنی منو کچھ کہنا چاہتے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسا اذان کا جواب دینے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں ہماری مدنی منو نے پوچھا ہے کہ اذان کا جواب دینے کا کیا طریقہ ہے. دیکھیے تشریف رکھیں. جواب دینے والے کو چاہیے کہ جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو اس کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جائے. جب مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جائے گا، تو جواب دینے والا 2 مرتبہ اس کے جواب میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے. اور جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس کے جواب میں جواب دینے والا یہ کہے کہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ, کیا کہے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. جب دوبارہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, کیا کہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ. اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگا کر آخر میں کہیں اللہم متعنی بالسمع والبصر, اللہم متعنی بالسمع والبصر, اللہم متعنی بالسمع والبصر. اے اللہ عز و جل میری سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرمان. جو ایسا کرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے. تو یہ کہ چننے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت سے مدنی منع مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, انگوٹھے چننے کا طریقہ یہ کہ آپ اس طرح صرف اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں پر رکھیے, اسے رکھنے کے بعد جو ہے اپنی آنکھوں سے لگا لیے, یہ چننا کہلائے گا. آپ اس طرح جو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, اس میں آواز نہیں آنی چاہیے. یہ چننے کی ایک آواز ہے کہ منہ سے ایک آواز نکلتی ہے تو یہ آواز نہیں آئے گی. تو خوبصورت اچھے انداز سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت سے نام کو چن کر اپنی آنکھوں سے لگائیں. حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں چاروں بار لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں. اور بہتر یہ ہے کہ جو مؤذن نے بھی کہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اس کو بھی دہرائیں اور لا حول شریف بھی پڑھیں. اور فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کہیں صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا, صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا, صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا. اقامت کا جواب مستحب ہے, اس کا جواب بھی اسی طرح ہے, صرف فرق اتنا ہے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کہیں اقامہ اللہ وادامھا ما دامت السماوات والارض, اقامہ اللہ وادامھا ما دامت السماوات والارض, اقامہ اللہ وادامھا ما دامت السماوات والارض. تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل جب بھی اذان کا جواب دیں گے اس طریقے کے مطابق دیں گے انشاءاللہ عزوجل. اور یہ کہ تین تین مرتبہ کوشش کر کے ہر جواب کو دہرانے کی کوشش کی, لیکن تمام مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں کہیں لکھی بھی مل جائیں اس کے جواب کا طریقہ, تو امیر علیہ سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ فیضان اذان, فیضان اذان اس کے اندر تمام اذان کا طریقہ لکھا ہوا ہے. تو کوشش فرما کر اس کو مکتبۃ المدینہ سے حدیثاً حاصل فرمائیے اور اس کو پڑھیے کہ اذان کی کیا کیا برکتیں ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے اذان میں کیا کیا برکتیں فضیلتیں رکھی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, اذان تو بہت سے لوگوں نے دی, بہت سے صحابہ اکرام علیم رضوان نے دی, مگر ایک صحابی رسول ایسے ہیں کہ جن کو ہم مؤذن رسول سے یاد کرتے ہیں. مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے, کون مدنی منہ بتائے گا؟ ماشاءاللہ کافی مدنی منوں کو پتا ہے کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے, ہمارے یہ مدنی منع بتائیں گے. جی آپ بتائیے. مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے. ہمارے مدنی منع نے درست جواب دیا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ وی سی ڈی مقصد حیات تحفے میں دی جا رہی ہے. آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ, گھر والوں کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. تشریف رکھیے. ہمارے مدنی منع نے بہت درست جواب دیا, اچھا جواب دیا کہ مؤذن رسول کون ہے, مؤذن رسول کون ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست قسم کے عاشق رسول ہیں. آئیے آپ کو ان کا ایک عشق رسول کا بہت ہی سوز والا واقعہ سناتا ہوں. کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ جب مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان پر قیامت قائم ہو گئیں, زندگیاں اجڑ گئیں, غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ بے قرار رہنے لگے. انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے اور لوگوں سے پوچھتے کہ بھائیو کہیں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی ان کا دیدار کرا دو یا پھر ان کا پتہ ہی بتا دو. مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہیں. آخرکار بلال جدائی کی تاب نہ لا سکے اور مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کے ملک شام حلب چلے گئے. تقریباً ایک سال کے بعد خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا، لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی، اے آقا غلام حاضر ہے، کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل نکلے. رات دن برابر سفر کرتے ہوئے آخرکار مرکز عشاق دیار مدینہ کی منداری فضاؤں میں داخل ہو گئے. مدینہ میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. سیدھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے. پھر حجروں میں تلاش کیا مگر آہ وہاں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے. بے قرار ہو کر مزار پننوار پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلب سے غلام کو بلا لیا، خود پردے میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کروایا. روتے روتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر کعبہ انور کے قریب گر گئے. اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا شورا مدینہ منورہ میں ہو چکا تھا. ہر طرف یہ شور تھا کہ مؤذن رسول بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ گئے. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. اب منت و سماجت شروع ہو گئی، لوگ التجائے کر رہے ہیں، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پھر وہی درد بھری اذان سنا دو جو مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جھوڑ جھوڑ کر معذرت طلب کر رہے ہیں، بھائیو یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا، جس وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا. آہ اب تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں چھپ گئے ہیں، اب تم ہی بتاؤ اذان میں دیدار کیوں کر ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دیں، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں ہے. ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے انکار ہی کیا. بعض صحابہ اکرام علی بن رضوان نے یہ رائے پیش کی کہ کسی صورت میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا لاؤ، اگر شہزادے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد محبت ہے. چنانچہ یہ رائے پسند آئی، ایک صاحب جا کر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لائے. آتے ہی پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ بلال ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا، تم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کے ٹکڑے ہو. شہزادے اگر میں نے منع کر دیا اور تم ناراض ہو گئے تو مزار پننوار پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کر دی. مدینے کی فضاؤں میں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. مہینوں کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا. لوگ روتے ہوئے بے تابنا مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے. ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا. عورتیں بچے سبھی زاروں قطار رو رہے تھے. لوگ ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نڈھال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے کر رو رہے تھے. جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ایک ساتھ چیخ فضا میں بلند ہوئی جس سے فضا دہل گئی. مرد عورتیں بچے سبھی زارو قطار رو رہے تھے. ننے ننے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھتے امی جان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینے آ گئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینے تشریف لائیں گے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو نظر بے ساختہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھی. آہ منبر خالی تھا, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں بے قرار ہو گئے, غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاب نہ لا سکے, بے ہوش ہو کر گر گئے. جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا اٹھے اور روتے ہوئے پھر ملک شام حلب کی طرف روانہ ہو گئے. ایک کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی, ایک کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی, دمشق محمد میں نکل جائے تو اچھا. دو سوز بلال آقا ملے درد رضا سا, دو سوز بلال آقا ملے درد رضا سا, سرکار عطا عشق اوے سے کرنی ہو, سرکار عطا عشق اوے سے کرنی ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا کہ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے, اذان کا جواب دینے کی کیا فضیلت ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رسول بلال رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے پرسوز واقعہ سنا. تو پیارے پیارے مدنی منو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اب ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. آخر میں تمام مدنی منو یہ بتائیے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے, دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 217 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد اول صفحہ 127 پر ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, سردی کا موسم عبادت گزاروں کے لیے غنیمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی بہار ہم سنتے رہتے ہیں, مبلغین بیانات کرتے رہتے ہیں الحمدللہ, تو مدنی بہار سننے کا اپنا ایک مزہ ہے. تو انشاءاللہ آج آپ کو ایک ایسی مدنی بہار بتاؤں گا بھی, اور انشاءاللہ یوں سمجھ لیں کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ایک کرامت دیکھیں گے بھی ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی. کہ الحمدللہ ہمارے جو اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ نعت شریف پڑھیں گے. یہ چند سال پہلے غیر مسلم تھے, الحمدللہ عزوجل اللہ عزوجل کے کرم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت کے صدقے انہیں ایمان کی دولت ملی. یہ دارۂ اسلام میں داخل ہوئے, ان کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے انہوں نے عالم کورس کرنے کی نیت کی اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا. یعنی پہلے غیر مسلم تھے, مسلمان ہوئے, ایمان کی دولت ملی, اور پھر الحمدللہ اللہ کی رحمت دیکھیے, اس مدنی ماحول کی برکتیں دیکھیے کہ انہوں نے درس نظامی کرنے کے لیے, عالم بننے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا, اور الحمدللہ عزوجل یہ جامعۃ المدینہ سے عالم کورس کر چکے الحمدللہ. تو آئیے ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ کہ جو چند سال پہلے تک غیر مسلم تھے, آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ عالم دین بن گئے. آج یہ لوگوں کو الحمدللہ علم دین سکھاتے ہیں, نماز پڑھا سکتے ہیں, امامت کر لیتے ہیں الحمدللہ, لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, دین کی تبلیغ کرتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے پر آتا ہے تو الحمدللہ کیسے کیسے کرم ہو جاتے ہیں.